Jelle Visser met het NOS-journaal. Schiphol verwacht ook dinsdag weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat 13% van de beveiligers niet kwam opdagen. Enkele tientallen vluchten zijn geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is niet bekendgemaakt. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat voor dinsdag nog niet duidelijk is wat de situatie wordt, raadt de luchthaven reizigers aan goed de berichtgeving over een vlucht in de gaten te houden. De koopkracht van Nederlanders wordt dit jaar fors aangetast door de hoge inflatie. Volgens het CBS ligt het gemiddelde koopkrachtverlies op 6,8% bij 9,9% inflatie. Aangekondigde loonsverhogingen zouden onvoldoende helpen. De koopkrachtdaling zette eind vorig jaar al in door stijgende energieprijzen en achterblijvende loonsverhogingen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen. Het kabinet wil de schuld overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat melden bronnen in Den Haag. In plaats van wanbetalers af te sluiten, kunnen energiebedrijven hen aanmelden bij een fonds dat vervolgens de rekening gaat betalen. Het kabinet wil daarna verluidt enkele honderden miljoenen euro's insteken en ook de energiebedrijven moeten meebetalen. Over de bedragen wordt nog onderhandeld. Voor het eerst is een raketlancering van Blue Origin mislukt. Dat is het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos van Amazon. Na ruim een minuut sloegen er vlammen uit de New Shepard, waarna de capsule aan parachutes naar beneden zeilde en de rest van de raket omlaag stortte. Er waren deze keer geen mensen aan boord, alleen materialen voor experimenten, onder meer van de NASA. Blue Origin heeft 23 succesvolle ruimtevluchten gedaan, waarvan 9 keer met de New Shepard. In totaal zijn er 31 mensen met Blue Origin kort in de ruimte geweest, onder wie de grote Amazon-baas Jeff Bezos zelf. En dan het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en de 18 graden. Morgen trekt de regen langzaam weg naar Duitsland. Later kan ook de zon zich nog even laten zien. Het wordt morgen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 13 september. En leuk dat je erbij bent. Ik ben Rutger Radstaken en welkom bij de nacht van BNN VARA. Het belooft een interessante nacht te worden. Te gast is Reggie Gravenbeek, filmmaker en onderdeel van Team Enkelband. En verder laten we oude en nieuwe fragmenten horen en gaan we weer via het alfabet op reis. We zijn deze keer aangekomen bij de letter C, dus we vliegen rond 16:30 naar Canada en Cuba. En ik hoor ook heel erg graag van jou aan de andere kant van de radio. Dus heb je vragen, opmerkingen, wil je lekker meepraten met dit radioprogramma? Dat kan. Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app of je belt naar 0800-1121. Het scherm staat hier open. Ik lees alles wat er gestuurd wordt, dus leuk als je een berichtje achterlaat. We blikken even terug op wat nieuwtjes van vandaag. En onder andere is dit gisteren gebeurd. Het was weer chaos op Schiphol. Er ontstonden lange rijen doordat 13% van de beveiligers niet kwam opdagen. En daardoor zag de luchthaven zich genoodzaakt luchtvaartmaatschappijen te vragen om vluchten te annuleren. Morgen wordt er weer een piekdag verwacht. Schiphol raadt mensen aan om comfortabele schoenen aan te doen. En dan bijzonder dierennieuws. 2022 is namelijk een goed broedjaar voor de zeearend. Volgens de telling van werkgroep Zeearend Nederland bouwden tot nu toe 29 zeearendparen een nest in Nederland. Het aantal nesten is een record sinds de zeearend in 2006 in het land terugkwam. En het kabinet denkt erover om een noodfonds op te zetten voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Als ze dreigen te worden afgesloten van het gas, neemt de overheid samen met energiebedrijven die rekening over. De nacht van BNN VARA. Ja, van beruchte drugsdealer in de Rotterdamse onderwereld naar het inspireren van jongeren om wat van hun leven te maken. Ex-gedetineerde Reggie Gravenbeek die deed dat. En met Team Enkelband zet Reggie zich nu in om ex-gedetineerden en jongeren op het goede pad te brengen. En dat is niet alles, want naast zijn werk als jongerenwerker maakt hij films over thema's waar de probleemjeugd zelf ook mee te maken heeft. Dit alles om ze te weerhouden van de fouten die hij zelf heeft gemaakt. Mocht je vragen hebben voor Reggie, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Reggie, goeienacht. Fijn dat je er bent. Goeienacht. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Je hebt wat met dit tijdstip, hè? Ja, ik heb nooit eerder op zo'n tijdstip een interview gedaan. Nee. Dus ik vond het wel leuk, zeg maar, om dan dit te doen. Ja, nou, leuk dat je er bent. Je komt uit Rotterdam. Hoe herinner je je jeugd daar? Ik hou van Rotterdam. Ja? Ja, Rotterdam is echt mijn stad. Ik hou ook van de wijk waarin ik ben opgegroeid. Mm-hmm. Zuidwijk, Rotterdam-Zuid. Ja. En ja, ik heb gewoon fijne herinneringen eraan. Ik woon er nog steeds. Ja. Wat maakt die wijk zo fijn voor jou? Het is daar gewoon heel gemoedelijk. Mm-hmm. Bijna een soort dorpachtig. Ja. Weet je, iedereen kent elkaar. De winkeliers kennen me bij naam. Weet je, ik voel me daar gewoon heel erg op mijn gemak. En daar heb je je hele leven lang gewoond. Ja. Tof, maar toch ging het daar mis. Ja, in elke buurt, elke wijk heb je wel een soort, we noemen het dode hoek. Ja. Weet je, en daar hangen gewoon bepaalde mensen rond. En ja, ik ben daar helaas in die dode hoek terechtgekomen. Ja, ja. Daar komen we zo nog eventjes op. Maar voordat we daar opkomen, ben ik benieuwd. Hoe was jouw familie, jouw thuissituatie? Ik ben opgegroeid met mijn moeder, mijn broertje en mijn zusje. Mijn broertje kwam wel veel later, want hij is een nakomeling. Ja. Maar merendeels ben ik opgegroeid met mijn moeder, mijn zusje en mijn stiefvader. Mm-hmm. En had je een fijne jeugd? Ja, ik kwam nooit iets tekort. Mijn moeder, zolang mijn cijfers op school gewoon goed waren, ja, dan kreeg ik gewoon alles van mijn moeder. Ja. En ik had ook gewoon goed contact met mijn vader, ondanks dat hij niet samen was met mijn moeder. Mm-hmm. En ook met mijn stiefvader, die had ik ook gewoon een goede band mee. Ja, ja. En je school afgerond? Ja. Bezig ook met sport? Ja. Wat deed je het liefst? Het liefst deed ik voetballen. Maar via school deed ik ook mee met allerlei andere sportactiviteiten. Ja. Ik ben er zelfs een keer volgens mij derde geworden met handballen ergens. Wauw, zo, goed bezig. Ja. En toch raakte je op een gegeven moment in aanraking met criminaliteit. Wat was jouw eerste aanraking daarmee? Mijn eerste aanraking? In de zin van dat ik er al mee bezig was? Of? Nee, nou ja, het eerste moment dat je een beetje die kant opgezogen werd. Dat was nadat ik betrokken was geraakt bij een conflict met jongens uit de andere buurt. Mm-hmm. Weet je nog waar dat over ging? Ik weet niet wat de oorzaak van die ruzie was. Want het was in eerste instantie niet mijn ruzie. Ja? Ik ben er eigenlijk gewoon in meegezogen. Ja. En ja, van daaruit ben ik gewoon daarbij betrokken geraakt. Mm-hmm. En zo. Eventjes teruggraven. Ja, dat snap ik. Ja, het is al wel even geleden. Heen en weer. Weet je, zij provoceren. Van onze kant wordt er geprovoceerd. Op een gegeven moment escaleert het. Vallen hier klappen, daar klappen. Mm-hmm. En iedereen kijkt mee. Dus dan voel je toch een bepaalde druk om steeds sterker terug te komen. Om een statement te maken. Mm-hmm. En op een gegeven moment komen er wapens bij. Weet je, maar ja, wapens kosten geld. Ik had geen geld voor een wapen. Dus ja, dan ga ik naar manieren zoeken om snel geld te verdienen om aan een wapen te komen. En zodoende rolde ik de criminaliteit in. Ja. En voorafgaand daaraan was dat opstootje waarbij waar je ingezogen werd. En je raakte daarin gewond, toch? Ja, ik ben in mijn gezicht gestoken en in mijn borst. Ja. En ik begreep dat het eigenlijk een beetje een soort van vanuit groepsdruk was. Dat je dacht van, ik moet dit gaan vergelden. Ja, mensen kijken mee. Weet je, als iets met je gebeurt, kijken mensen gewoon met je mee. En vanuit een bepaalde groep werd er naar mij geroepen van, joh, je moet het op zo'n manier oplossen. Mm-hmm. Weet je, als je aangifte doet, dan toon je eigenlijk zwakte. Weet je, dan geef je aan dat je niet voor jezelf op kan komen. Ja. En je zet eigenlijk ook de buurt voor lul dan. Weet je, wij zijn niet zo. Wij regelen onze dingen zelf. En als mensen dat te vaak tegen je gaan zeggen, dan ga je twijfelen. Want daar dacht je in eerste instantie zelf anders over, of? Ik had nooit eerder met zo'n situatie te maken gehad. Dus toen het mij overkwam, dacht ik gewoon van ja, ik moet gewoon doen wat de meeste mensen zouden doen. En in mijn hoofd was dat aangifte te doen. Ja. Maar op straat werd dat niet gewaardeerd. Er werd tegen je gezegd van nee man, dat moet je niet doen. We gaan ze terugpakken. Ja. Ja. En daar had je dus uiteindelijk wapens voor nodig, vond je? Nee, in eerste instantie was het terugpakken gewoon ouderwets. Ja. Weet je, je hebt klappen gehad, oké, ik ben gestoken, maar dan ga je gewoon klappen uitdelen weer. Mm. Maar ja, die gasten die staan er ook weer voor lul. Mm-hmm. Ze hebben klappen gehad. Mm-hmm. En die worden dan ook weer. Mensen gaan ook weer tegen hun zeggen van ja, laat je het hierbij zitten. Dus hun hebben sowieso van oké, volgende keer komen we weer terug. Maar dit keer komen we sterker terug. Mm-hmm. Nou, mensen gaan je daarvoor waarschuwen van hey, die boys komen volgende keer, komen ze sterker terug. Dus dan moet je wel op voorbereid zijn. En dan komen er wapens bij kijken. Ja. Hoe kwam je daaraan? gekocht. Had je daar geld voor? Nee, zoals ik eerder aangaf, ik ging manieren zoeken om snel geld te verdienen. Ja. En zodoende kwam ik in contact met drugsdealers. Mm-hmm. En toen begon ik drugs te verkopen en zo kwam ik aan geld voor een wapen. En als je nu zoveel jaar later terugdenkt aan dat eerste moment, hoe kijk je daar dan op terug? Heb je er spijt van of heb je er een goed gevoel over? Of? Het is een lastige vraag, want aan de ene kant heeft het me wel gemaakt tot wie ik nu ben. En heb ik een aantal keer gewoon letterlijk kunnen voorkomen dat iemand hetzelfde als mij zou doen. Mm-hmm. Maar als ik terug in de tijd kon gaan, dan had ik natuurlijk wel anders gedaan. Ja, ja. Hoe belangrijk en hoe vatbaar was jij zelf voor dat statusbeeld dat je had in de wijk? Ik was heel erg vatbaar. Ik was nog een tiener. Weet je, ik was nog niet goed in staat om de gevolgen van mijn daden te overzien. Mm. Ik dacht niet echt. Ik had zeg maar meer een korte termijn visie. Weet je, leefde eigenlijk van dag tot dag. Dus ja, op dat moment was het voor mij belangrijk om gewoon gerespecteerd te worden. Mm-hmm. Ik stond er niet bij stil wat voor andere problemen erbij zouden kunnen komen kijken. Ja, er was geen moment dat je dacht van ja, laat ik eens even hier over nadenken. Dit is eigenlijk niet de kant die ik op zou willen. Nee. Ondanks dat ik dan misschien mijn vrienden kwijtraak bijvoorbeeld. Nee, het gaat gewoon zo snel dat je er eigenlijk niet eens de kans voor krijgt om bij stil te staan. Mm-hmm. Ja. Dus je wordt constant, zodra je de deur uitgaat, word je er gewoon mee geconfronteerd wat er gebeurd is. Ik had verwondingen in mijn gezicht, dus mensen zien het. Oh, wat is er gebeurd? Dus ja. Constant word je ermee geconfronteerd. Ja. Hoe was dat voor jou om voor het eerst een wapen in je handen te hebben? Aan de ene kant spannend. Weet je, adrenaline kick. Mm-hmm. Dat zag je normaal gesproken alleen in films. Nu deed je het zelf. Ja. Aan de andere kant een beetje bang. Ik dacht van, oké, nu ben ik misschien een richting ingegaan die misschien doodloopt. Mm-hmm. Of ik weet niet wat me te wachten staat. Dus het was eigenlijk 50-50. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je eenmaal een wapen hebt, dat het natuurlijk ook veel makkelijker is om daarnaar te grijpen en hem te gebruiken dan als je er geen hebt. Ja, dat klopt. Ja. Wanneer had jij door dat je er zelf niet meer uit ging komen? Uit de criminaliteit? Mm-hmm. Ja, ik had op een gegeven moment, toen ik zeg maar opklom, weet je, in het circuit, had ik ook zeg maar vijanden gekregen. Ik was een aantal keer betrokken geraakt bij schietincidenten. Dus toen wist ik al van, oké, er is eigenlijk geen weg meer terug. Ja. Weet je, ik kan wel zeggen, ik kap ermee, maar die andere mensen die zien dat niet zo. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, ja, ik kon niet echt meer normaal over straat. Ik bewoog echt tactisch. Weet je, ik kwam niet op bepaalde plekken of ik nam sluiproutes hier en daar. Dus toen wist ik gewoon van ja, eigenlijk wist ik niet eens waar het zou gaan eindigen, maar ik wist wel dat ik het niet zomaar achter me kon laten. Ja. Ben je toen bang geweest of juist heel stoer of hoe voelde je toen daarbij? Een combinatie van. Weet je, om te overleven heb je ook angst nodig. Want als je geen angst kent, dan ga je geen gevaar zien. Mm-hmm. Dus het was gewoon een mix. Weet je, aan de andere kant, sommige mensen die hemelen je op. Ja. Ze zien dat je geld verdient, ze zien dat je op een bepaalde manier beweegt. Mensen gaan het romantiseren. Dus je, soms voelde je er dan gewoon goed bij van, oké, dit is wel mijn levensstijl. Ja. Maar op andere momenten, als je net ergens mee weg bent gekomen, of je hebt net een spannende situatie gehad, dan denk je wel bij jezelf van, shit man, het had eigenlijk niet zo gehoeven. En je kreeg eigenlijk daardoor een soort van nieuwe status in de wijk, kan ik me zo voorstellen. Ja. Waren ze trots op je? Vonden ze dat je het goed had gedaan? Niet iedereen. Sommige mensen vonden dat ik beter kon dan wat ik deed. Mm-hmm. Andere mensen die zeg maar ook een beetje op de straat waren, ja, die vonden het tof om te zien hoe ik zeg maar in best wel korte tijd. Je kan het op twee manieren zien: opklom of afgeleid. Ja. Ja. Ja, als je het kijkt, bekijkt vanuit het vak, zeg maar, tussen aanhalingstekens, dan klim je op. En, ja. Ik heb een vraag binnengekregen van Herman via de app van Radio 1. Die vraagt, had jouw familie door dat je in de criminele wereld terecht kwam? En hoe ging je familie daarmee om? Nee, ik leidde echt een dubbel leven. Ja? Ja. Ik deed eigenlijk alles aan om thuis niks te laten merken. En mijn moeder die werkte heel veel. Dus en op een gegeven moment ben je een puber. Ik zit de hele dag op mijn kamer achter de computer als ik thuis was. Ja. Of ik ga weg. Dus mijn moeder had zoiets van, oké, ja, weet je, het zit wel goed. Ja. Ze had geen enkel moment dat ze dacht van... volgens mij gaat het niet helemaal goed. Of, Zij dacht gewoon dat ik een typische puber was. Ja. Weet je, arrest, alles goed. Ja, gaat prima. Laat me met rust. Ja, laat me met rust. Laat me gamen. Ja, ik zit gewoon in mijn kamer. Ja. Deur dicht. Of ik ging met vrienden films kijken, zei ik dan. En dan bleef ik gewoon de nacht weg. Mm-hmm. Ja. Annemijn die vraagt, ben je veel mensen kwijtgeraakt die tijd? In die tijd niet, maar vanaf die periode tot nu toe wel. Ja? Ja, ongeveer 8 mensen. En dat waren goede vrienden van je, of hoe moet ik dat zien? Kennissen, conculega's. Ja? Ja, zodoende. Vond je dat toen erg of maakt het je niet uit? Ik vind het altijd erg als iemand komt overlijden. Weet je, ook als je oude foto's terugziet en dan denk je van oké, shit, diegene leeft niet meer. Weet je, en dan tegelijkertijd besef je dat het niet voor iedereen weggelegd is. Ja. Om een tweede kans te krijgen. Ja, ja. Ja, ik zat eventjes te denken aan bezig kwijtgeraakt doordat je band kapot gaat. Maar je hebt ze echt verloren. Ze zijn echt overleden dus. Allebei. Ja. Sommige mensen ontgroeien. Sommige mensen zijn een andere weg ingeslagen. Andere mensen zijn overleden. Mm-hmm. Het was niet altijd per se crimineel gerelateerd, maar ze zijn wel door geweld om het leven gekomen. Ja. Waarom hangt er zo'n status rondom criminaliteit, denk je? Waarom wordt het zo geromantiseerd? Omdat het over het algemeen staat het symbool voor een bepaalde levensstijl gewoon. Weet je, heel veel mensen vinden het gewoon spannend als iemand out of the box is of grenzen durft te overschrijden. Weet je, mensen romantiseren de bad guy altijd. Ik bedoel, dat zie je ook in soapseries bijvoorbeeld. Iedereen is fan van Ludo. Ja. Of vroeger John Travolta of Fonzie. Weet je, ik weet niet hoe jong de luisteraars zijn. Of ik misschien te ver terug ga. Ik weet niet of ze Fonzie kennen. Ik denk dat in ieder geval veel mensen Ludo kennen. Okay. Uit goede tijden, slechte tijden. Ja. Dus ja, het wordt altijd gewoon geromantiseerd. Het is voor alle tijden. Mm-hmm. Ja. En ik vraag gasten altijd om liedjes mee te nemen. En jij hebt gekozen voor Sizzle. Sizzla. Ja. Sizzla. Sizzla. Ik zat al even te denken. Sizzle, die ken ik niet, maar Sizzla wel. Ja. Hi mama. Thank you mama. Thank you mama. Ja. En waarom dat liedje? Tijdens mijn detentie maakte ik me altijd heel erg veel zorgen om mijn moeder. Mijn moeder is iemand die niet snel emoties toont. En daardoor maakte ik me extra zorgen om haar. Omdat ik dacht van ja, hoe gaat ze met deze situatie om? Hoe voelt het voor haar? Weet je, ik ben haar oudste zoon. En ze was altijd trots op mij. En dan denk ik van ja, hoe gaat het nu met haar, weet je? Wat doet het met haar? Mm-hmm. En ik heb meegemaakt in detentie dat sommige mensen hun ouders verloren. Dus ik was altijd heel erg bezorgd. Van oké, ik hoop niet dat het mij overkomt. Weet je, dat 's ochtends je deur open gaat en het personeel zegt ja, ik moet je iets vertellen. Ja. En mijn moeder, ja, Sizzla is een reggae-artiest. En mijn moeder en ik houden allebei van reggae. Dus zodoende, als ik veel aan mijn moeder dacht, dan draaide ik dat nummer altijd. Hey mama. Hi mama. Oh my, oh my. Oh mama, don't cry. Gonna give you my phone so high. Reach out to all the mothers in the world. Sometimes just the way things are to be, yeah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. It's my words and my turn. Mama, I will never let you down. I'll never go away. I'll always be around. You know why you do it, such love that you found. I'm always gonna let you wear that crown. Through the roughest of times, you maintain your calm, Jah was your only end, while sheltering me from the storm. And when it's cold, you wrap me in a towel so warm. Oh my, oh my, I'm so glad I was born. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Well, thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. I'm gonna make you so proud. Such good son you have. You're the one who teaches me all the good from the bad. Even when the system keeps pressuring my dad, you've got IOs. Thanks be unto the Most High God. Thank you, Mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love again. Thank you, Mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. All my vision, aspiration, I owe it all unto you. It's my words and my offering. I'm a big man now, that's how things go. Things they do to survive, only Jah knows. They're asleep protecting us while watching us grow. You've been up, even when it's on the down low. Work so hard to see us go to school. Blisters on your fingers so they can't take us for food. I'm here for a purpose, I'm here to rule. Most I try, Rastafari will see us through. Thank you, Mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Thank you, Mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Oh. It's my turn to make life. I'm so mature, you know I've got my kids and my wife. And I'm positively sure I'm doing fine. And still can do so much more. You'd prepare me for the future, my love, you deserve. Keep doing your thing, while others not knowing. But deep inside your heart, Mama, you know where it was going. Can a mother lose her tender care for her child that she be showing? Somehow, your stars keep glowing. Sisla en Thank You Mama op NPO Radio 1. Bij mij te gast is Reggie Gravenbeek. Hij is filmmaker en jongerenwerker. En we hebben het over zijn verleden en hoe hij zich nu inzet om de toekomst van jongeren te verbeteren. Als je vragen hebt voor Reggie, laat ze dan achter in de NPO Radio 1-app. Of je belt naar 0800-1121. Reggie, zojuist Sisla gedraaid. Yes. Speciaal moment ook voor je moeder. Yes. Daar had je het al eventjes over. Dat moment dat er aangebeld wordt. Bij haar. Toen ik opgepakt werd. Ja. Nee, werd niet aangebeld. Er werd niet aangebeld, nee. Nee. Hoe ging dat? Het arrestatieteam viel binnen. Wauw. Ja. En dat was schrikken voor haar, maar ook voor jou, neem ik aan. Ik was gedesoriënteerd door die kanaal. Weet je, ze kwamen 5 uur in de ochtend volgens mij. Mm-hmm. En de deur... Ik weet niet hoe die eruit ging, maar hij ging in ieder geval wel met de kanaal eruit. Ja, dan hoor je alleen maar boetsen de trap oprennen. Schreeuw, politie, politie. Het ging zo snel dat ik eigenlijk niet eens de ruimte had om zeg maar goed te beseffen wat er om me heen gebeurde. Nee. Voor ik het wist, was ik al geblinddoek afgevoerd. En wanneer viel het kwartje, zeg maar, wat er was gebeurd? Dat ik gearresteerd was. Ja. En dat had ik wel gewoon gelijk in de gaten. Maar alsnog ben je gewoon gedesoriënteerd. Ja. Je hoort de deur, bam, je schrikt wakker, je hoort boetsen. Ja. Je hoort ze schreeuwen politie, want ze kondigen zichzelf aan. Ja. Dan word je onder schot gehouden en dan krijg je een blinddoek om. Dus ik wist wel gelijk van, oké, ik ben nu aangearresteerd. Maar ik kon niet echt goed meekrijgen wat er om me heen gebeurde. Mm-hmm. En wanneer was dan het moment dat je dacht van, shit, nu zit ik echt goed in de problemen? Vanaf het moment dat ik het huis uitgevoerd werd, zeg maar. Ja. Ja. Toen dacht ik van, oké, als ze op deze manier mij komen halen, ik weet natuurlijk wat ik allemaal gedaan heb. Dan besef je wel van, oké, ik zit in de shit. Ja. En dan is het nog even afwachten. Maar ja, dan zit je binnen en dan komt de hulpofficier met de verdenkingen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en dan zie je wel van, oké, dit gaat een moeilijke periode worden. Ja. Wat ging eraan vooraf dat je werd opgepakt? Wat eraan, in welke zin? Wat was de reden dat het op een gegeven moment echt misging en dat je werd aangehouden? Dodelijke schietpartij. Mm-hmm. Dat was uiteindelijk de druppel waardoor hun dachten van oké, we gaan hem van de straat halen. Ja, ja. Hadden ze jou al langer in hun vizier of dat je weet? De recherche zei van wel op dat moment. Maar ik heb nooit aanleiding gehad omdat... ik heb nooit eerder vermoedens gehad, zeg maar. Mm-hmm. Tijdens mijn verhoren zeiden ze al dat ze al wisten wie ik was. Ja, ja. En dat ik al een paar keer voorzichtig in beeld was gekomen. Mm-hmm. En dat eigenlijk de druppel was. Ja, ja. En zag je dat zelf ook zo? Of dacht je, ja, dit was gewoon een dag zoals alle anderen. De arrestatie? Nee, het feit waarvoor je werd opgepakt. Nee, dat was natuurlijk niet niks. Dat had heel veel impact op me. Ik heb het daar best wel zwaar mee gehad ook. Om gewoon door te gaan, zeg maar. Om niks te laten merken aan mijn eigen mensen. Mm-hmm. Dus dat was niet een alledaagse... Nee. Ik was wel eerder bij schietpartijen betrokken geraakt. Maar dit was het eerste keer dat er, zeg maar... zo uit de hand gelopen was. Ja, dat het ook echt misging op die manier. Ja. En hoe vond je dat? Ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ik dacht van, weet je... Toen pas besefte ik echt gewoon duidelijk van, oké, nu kan ik gewoon niet meer terug. Als er al een weg terug voor mij was, dan heb ik die net gewoon... ik heb de brug achter me, zeg maar, laten instorten. Mm-hmm. Je kreeg een gevangenisstraf van, ik meen uit mijn hoofd, 12,5 jaar. Ja. Waarvan je 6 jaar en 10 maanden hebt vastgezeten. Ja, in hoger beroep ging er een half jaar vanaf. Mm-hmm. Toen kwam ik op 12 jaar... Maar omdat het zo lang geduurd had, kreeg ik ook nog strafkorting. Dus toen werd het uiteindelijk zelfs verlaagd naar 11,5 jaar. Ja. En als je dat vonnis dan hoort, wat gaat er dan door je heen op zo'n moment? Ik was 20, dus de vloer onder mijn voeten verdween gewoon. Mm-hmm. Weet je, ik hoorde de uitspraak. De rechter zei eerst tegen mij van, we houden rekening met uw jonge leeftijd. Dus daardoor dacht ik, misschien valt de straf mee. Mm-hmm. En ik had ook geen strafblad. Maar toen kreeg ik dus de uitspraak te horen. En toen verdween de vloer onder mijn voeten. Ja. Ik durfde ineens naar achter te kijken. Want mijn moeder, mijn vader, mijn zusje... die zaten allemaal in de tribune. En ik hoorde hun schrikreacties. Dus ik durfde ineens naar achter te kijken. Heb je ze kort daarna wel gesproken? Of durfde je dat niet? Nee, toen ik weer terug naar het huis van bewaring werd gebracht... had ik wel even naar mijn moeder gebeld. En zij probeerde mij gewoon moed in te praten. Van, weet je... Hou je even rustig. Je gaat gewoon in hoger beroep. En probeer gewoon je hoofd koel te houden. Mm-hmm. Ja. Hoe was die periode in de gevangenis? Dat was een emotionele rollercoaster. Ja? In eerste instantie was ik boos op heel de wereld. Ik wist dat mijn straf terecht was. Maar tegelijkertijd vond ik mezelf ook zielig. Ik had het gevoel van shit, mijn leven is me ontnomen. Het was in 2006 volgens mij toen ik uiteindelijk veroordeeld werd. En ik dacht van ik kom pas in 2014 vrij... dacht ik van, weet je, dan ben ik al oud en iedereen is al voorbij. Ik had destijds een vriendin. Ik dacht, oké, ben ik haar ook kwijt. Dus ik was echt kapot. Op een gegeven moment ga je andere contacten leggen daar. Mm-hmm. Weet je, je zit natuurlijk met zwaardere criminelen daar. Dus op een gegeven moment ga je connecties maken. Mm-hmm. Waardoor ik weer criminele ambities kreeg. Van, oké, als ik vrij ben, ga ik met hun in zee. Op een gegeven moment raak je tussen haakjes bevriend met mensen. Die mensen die komen vrij, jij blijft steeds achter. Dus dan ben je op een gegeven moment in een dip gewoon. Sorry. Dan denk je van, weet je wat, ik wil dat niet meer. En zo ging het gewoon steeds om en om. Eén moment was je alles zat. Eén moment heb je nieuwe criminele contacten. Ander moment ben je boos op de hele wereld. Ja. Had je op een gegeven moment wel een plan voor als je vrij zou komen? Ik had goede plannen. Dus dat ik gewoon wilde gaan werken, iets van mijn leven wilde maken. En ik had plannen om gewoon... dieper het circuit in te gaan. Mm-hmm. En voor welke koos je uiteindelijk? Uiteindelijk is dit pad me overkomen. Ja. Want toen ik pas vrij kwam, ga ik even voor verder spoelen. Tijdens mijn detentie werd er heel erg veel gelet op hoe gedraag je tijdens detentie. Maar er werd niet bij stilgestaan hoeveel ik eigenlijk miste. Mm-hmm. Dus toen ik vrij kwam, wist ik heel veel praktische zaken niet. Zoals? Ik wist niet wat een smartphone was. Ik wist niet wat een DigiD was. Ik wist niet wat de OV-chipkaart was. Ja. Dus het was voor mij een shock. En daardoor was het voor mij moeilijk om me zeg maar weer aan te passen. Je wereld stond eigenlijk stil die bijna 7 jaar. Ja. En dan kom je ineens in een, bij wijze van spreken, compleet andere wereld. Het was voor mij een shock, omdat ik het gevoel had dat ik goed bij was. Ik las de krant, ik keek naar het nieuws. Ik kreeg bezoek, ik had goed contact met mensen van buiten. Mm-hmm. Maar die mensen buiten, die merken, voor hun zijn de verschillen niet zo groot. Ja. Als er een nieuwe telefoon uitkomt of een nieuwe app. En dan bel je, wat mis ik bij het? Ja, je mist niks. Maar ik mis heel veel. Ja. Dus toen stond ik opeens buiten. En voor mijn gevoel was ik gewoon total recall in een hele andere wereld terechtgekomen. Wat was de meest vreemde ervaring die je is bijgebleven van wat er veranderd was? Internet op mijn telefoon. Ja. Ja, draaiende beeldscherm. Ja. Mijn neefje die kwam ophalen toen ik vrij kwam en had een iPhone 4 destijds. en beeldscherm draaide en ja, ik wist niet wat me overkwam. Ja. Ik dacht, wat is dit nou weer? Ja. Ja. YouTube, Facebook. Ik hoorde die dingen voorbij komen, maar ik kon me er niks bij voorstellen. En nu opeens zag ik het gewoon. Dacht ik, wat is dit? Ja, ja. En werd je geholpen ook in de, voor de periode na je vrijlating, zeg maar? Hielp iemand je daarbij? Nou, mensen om je heen proberen je wel te helpen. Door met je mee te gaan naar afspraken. Maar dit was gewoon een strijd die ik zelf moest aangaan in mijn hoofd. Ja. Accepteren van oké. Want ik had heel erg de behoefte van ik moet inhalen. Maar je kan niet inhalen. Je moet eigenlijk gewoon proberen om aan te haken en van daaruit het beste te maken. Dus, maar het duurde best wel een tijdje voordat ik dat besefte. Mm-hmm. Ik was heel erg, ja, ik ging mezelf weer in een slachtofferrol zetten. Van shit, kijk hoeveel ik gemist heb. En mensen zien aan mij dat ik heel veel gemist heb. Ik had het gevoel dat mensen anders naar me keken. Ja. En dat bleek eigenlijk niet zo te zijn, maar dat zo keek je er zelf naar. Ja, ik ging voor andere mensen invullen wat zij dachten. Ja. Terwijl het kon eigenlijk heel veel mensen niet schelen. Ja, wie ik was of wat ik gedaan had. Iedereen is gewoon met zichzelf bezig. Ja. Jackie die appt, hoe had je moeten worden opgevangen volgens jou? Hadden ze je beter kunnen begeleiden? Ik denk dat ze eerder op... Dus zeg maar... Wanneer je einde detentie nadert... denk ik dat ik beter begeleid had kunnen worden... in de zin van praktische zaken bij te brengen. Mm-hmm. Van oké, als je straks vrijkomt en je wilt bepaalde dingen aanvragen... heb je een DigiD nodig. Ja. En weet je, zo maak je een DigiD aan en dit en dat kan je ermee doen. Of als je met openbaar vervoer reist, heb je een OV-chipkaart nodig. Want toen ik naar binnen ging, ja, strippenkaart. Toen ik vrij kwam, stond dat niet meer. Ja. Dus ik denk voor zulke dingen. Maar had je er misschien niet nog meer aan gehad als je bijvoorbeeld psychologische hulp had gekregen bij het maken van die keuze van kies ik voor het goede pad of ga ik terug die criminaliteit in? Ik denk dat een psycholoog daar niet zoveel verschil in zou maken voor mij. Weet je, het hangt er gewoon af van, ja, heb je een vangnet als je vrijkomt? Mm-hmm. Weet je, waar kan je terecht? En als dat gewoon goed geregeld is, dan zou je minder snel de keuze maken om terug te vallen in de criminaliteit. Ja. Maar bij mij was het gewoon van, ik had een goede vangnet in de zin van dat ik een dak boven mijn hoofd had. Maar ik had niet echt iemand die mij via een kruiwagen ergens aan een baan kon helpen. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, ik moet het gewoon zelf uitzoeken. Ja. En toen kwam je weer thuis, bij je moeder. Ja. Hoe was dat weerzien? Het was geweldig, man. Ja? Vrijkomen is het beste gevoel dat ik ooit gehad heb. Kwam ze je ophalen? Ja. Ze kwamen met de hele groep ophalen. Mijn moeder, mijn oma was naar Nederland gekomen. Mijn broertje, mijn zusje, mijn neefje. Ja. Ja. En waren ze blij om je... Dus natuurlijk waren ze blij om je te zien... maar heb je er goed van langs gekregen van je moeder? Of had ze een andere reactie op wat je hebt gedaan? Nee, mijn moeder heeft Matthijs, die is bijna 7 jaar genoeg bedreigd. Van, ja, als je vrijkomt en je gaat rare dingen uithalen... dan of ik maak jezelf af of ik breng jezelf terug naar de politie... en ik zoek je nooit meer op. Oh, wow. Ze zei, ik ga dat nooit meer doen met jou. Ja. Ze zegt van, ik ben nu echt door een hel gegaan en dat is eenmalig. Als jij nog een keer de fout in gaat, zie je mij nooit meer. Dus ja, dat is ook een beetje druk, dat je denkt van oké, shit. Dat, hielp dat bij jou? Ja, het zat wel in mijn achterhoofd van oké, als ik iets doe, moet ik het of heel erg goed doen of gewoon niet doen. Ja. Want ik wil niet meer in de positie komen dat mijn moeder zeg maar door een hel moet gaan. Ja, dus dat is dan toch misschien voor jou de laatste druppel geweest om te denken van, ik ga toch misschien voor die goede kant kiezen. Nou, het was makkelijker gezegd dan gedaan. Weet je, ik kwam buiten, ik deed vrijwilligerswerk voor een uitkering. Want ik was niet helemaal vrij. Ik zat in een penitentiair programma. Dus dat houdt in dat je... Ik had een enkelband om. Mm-hmm. Ik ging eerst 6 maanden naar een open inrichting. Dat was om te wennen. Dus dan ging ik elke weekend naar huis. En 5 dagen in de week werkte ik dan in Zeeland. Mm-hmm. En daarna kreeg ik een enkelband. Maar, weet je, ja, ik kon nog niet solliciteren. Ik had nog nooit een sollicitatiebrief geschreven. Ja. Dus, maar ik heb wel inkomen nodig. Dus toen kreeg ik een uitkering, maar dan moest ik vrijwilligerswerk gaan doen. En ja, ik vond dat gewoon gênant. Weet je, handje ophalen voor €800 in de maand. Mm-hmm. Dus ja, dan gingen mijn oude reflexen kwamen weer omhoog. Ik van ja, ik kan beter dan dit. Weet je, dus toen dacht ik van oké, ik ga gewoon mijn nieuwe contacten opzoeken. Kijken of ik misschien iets met hun kan gaan starten. Mm-hmm. Totdat ik toevallig dus mijn oude maat tegenkwam. Die ook vastgezeten had. En inmiddels zijn eigen bedrijf was begonnen, Team Enkelband. Ja. En eigenlijk, ja, toen ik zag dat hij van zijn negatieve verleden iets positiefs kon maken, begon bij mij langzaam ook gewoon het idee te groeien dat ik dat ook kon doen. Hij inspireerde je? Ja. Hoe ging dat? Hoe deed hij dat? Nou, ik zag gewoon dat hij... Hij werd naar hem geluisterd. Hij werd erkend. En het deed mensen gewoon goed. Mensen, en toen dacht ik van, oké, weet je. Hij zei ook tegen mij van, ja, de manier waarop jij hier in deze shit bent gekomen, dat gebeurt nu nog steeds. Weet je, en misschien als jij met je verhaal naar buiten komt, kan je mensen aan het denken zetten om die keuzes niet te maken die je hebt gemaakt. Dus je verhaal kan heel waardevol zijn. Ja. En tegelijkertijd kan je ook mensen inzicht geven, waardoor ze misschien signalen bij hun eigen kinderen gaan herkennen. Ja. Dus zodoende begon bij mij langzaam zelfvertrouwen te groeien van, oké, weet je, ik kan iets met mijn verleden betekenen voor anderen. En jouw werk dus voor Team Enkelband, daar gaan we het zo inderdaad nog eventjes over hebben. Je noemde net al eventjes werken voor €800 in de maand. Of hoeveel verdien je met je werk als drugsdealer? Ja, het is nu raar om bedragen te noemen, omdat, weet je, ik weet het niet meer exact en het was niet regelmatig. Het was niet zo dat ik elke dag een bepaald bedrag verdiende. Nee. Maar ik verdiende goed. Ja. Meer dan het gemiddelde doorsnee burger, zeg maar. Je hoeft er nergens op te letten. Nee, zeker niet. Nee. Dus dan is de verleiding best wel groot. Ja, dan sta je daar vanaf 8 uur 's ochtends tot 5 uur sta je tuinen te schoffelen. Mm-hmm. Voor de uitkering. Weet je, en dan moet je toch bij UWV. Moet je dan. Ik weet niet of UWV een landelijk orgaan is. Ja. Ja. Dan moet je daar komen en dan gaan ze je bankafschriften nalopen. En dan gaan ze opnoemen wat je met je geld gedaan hebt. Oh, je hebt €15 bij de McDonald's uitgegeven. Dacht ik, ja, weet je. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen zin in. Ik bedoel, dit is met alle respect onder mijn niveau. Mm-hmm. Dus dan gaat het weer kriebelen. Dan denk je van, weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Ik loop te ver achter om aan te haken. Ik heb een enorm gat in mijn cv. Ik weet niet eens hoe ik een sollicitatiebrief moet schrijven. Die mensen moeten mij niet hebben. Dus dan ging ik mezelf dat soort dingen aanpraten. Maar dat betekent dus dat hulpverleners en iedereen die erbij komt kijken als iemand vrijgelaten is, heel zorgvuldig moeten zijn met hoe ze met iemand omgaan. Begrijp ik dat een beetje goed uit jouw verhaal? Ja, bij mij, ik had echt een goede reclassering begeleider, Willy Toumouri, de groet aan haar. Maar zij werd heel erg beperkt in haar mogelijkheden. Want je wordt getoetst op je niveau. En ik heb een gemiddeld niveau, ik ben een MAVO-student. Dus volgens mijn score moet ik in staat zijn om mezelf te redden. Mm-hmm. Dus dan krijg je gewoon weinig tools aangereikt. Ja. Dus dan moet je het eigenlijk gewoon zelf oplossen. Ja. Oké, jij bent in staat om jezelf te redden. Dus weet je, toezicht is bij mij alleen gewoon van, hoe gaat het met je, wat doe je? Ja. Je hebt nog een liedje meegenomen. Nas. Ja. Vertel, Just a Moment. Dat nummer laat me altijd nadenken aan hoeveel geluk ik heb gehad. Dat ik een tweede kans heb gekregen. En ik moet vaak, als ik dat nummer hoor, denken aan andere mensen die de hoogste prijs hebben betaald voor hun verkeerde keuzes. Ik ga hem draaien voor je. This is just a moment. Dedicated to my mother, my grandmother, my father, all my niggas in the pen, all my niggas that died in the struggle. Love y'all. Can we please have a moment of silence? That's for my niggas doing years of confinement, and for my soldiers that passed over, no longer living, that couldn't run whenever the reaper came to get them. Can we please pour out some liquor? Some liquor. Symbolizing this, take your time and to consider that. Though our thugs ain't here, the love is here. And we gon' rep till slugs kill us here. This for my dogs, stuck in the struggle, trying to gain. Smoking trauma, sniffing rhyme while selling cocaine. Trapped in the game, not knowing how to stop and get by. Deliver the life, so instead they live it to die. And can we please have a moment of peace? For every G that fell for his flag in the streets, blood in the thuggin', folkin' and lokin', crippin' and creepin', Latin the kingin', or just for poor righteous teach. As day comes and night falls, for the rest of our lives we'll miss y'all. And even though life must go on, we still mourn while wishing y'all were home. As day comes and night falls, for the rest of our lives we'll miss y'all. And even though life must go on, we still mourn while wishing y'all were home. And can we have another moment of silence? For brothers who die from black on black violence, from here to the dark continent where rebels sell diamonds to clients all through the world, got little black girls dying. And can we please pour some more liquor? For Will, Mokeem, Ball, Pappy, my niggas, here's another warrior song from Nasty and Quan. It's to him I pass the baton to carry the song. Streets disciples, salute to those who gone with bullets. And I promise to rhyme and Quan, I'll rep this life to the fullest. And can we please have a moment of truth? For soldiers and troops away with helmets and boots, and families back home that pray they make it home safe, hoping they don't get hit by a stray or missiles. This is just a moment to let y'all all know that we miss you, mommy. I'm still here, wishing I was there with you. As day comes and night falls, for the rest of our lives we'll miss y'all. And even though life must go on, we still mourn while wishing y'all were home. As day comes and night falls, for the rest of our lives we'll miss y'all. And even though life must go on, we still mourn while wishing y'all were home. And can we please have a moment to mourn? For Pac, Biggie, and Pointers through us, they live on. Jam Master J, Freaky Ty, and Aaliyah. Big L and Left Eye, when we die, we hope to see you. Can we please have a moment for children who got raped and murdered or trapped in the system, who never knew their father, never learned to dream, but was got about drug dealers, killers, and crack fiends. For single mothers that's forced to play mom and dad, busting the ass to give a kid shit she never had. For my niggas in the pen, hoping rhymes and get them signed, so when released, they can say bye to a life of crime. For every mother that held a son in the street bleeding, crying a song of sorrow too dark and deep for speaking. Just a moment outside the day-to-day struggle, to let the ones we really care about know that we love them. Photographs of lost memories on the blocks with blunts and Hennessy. Pictures of niggas in mock neck shirts, Valentine L and brown bags. Brothers like to brag about their cousins that's locked in the system. We all fall victim, we all call Christian or Islamic faith to restore all our faith. Barbed wire and tall brick wall, but we all can't escape. Comes and night falls, for the rest of our lives we'll miss y'all. And even though life must go on, we still mourn while wishing y'all were home. As day comes and night falls, for the rest of our lives we'll miss y'all. And even though life must go on, we still mourn while wishing y'all were home. Nas en Just a Moment worden hier op NPO Radio 1. En Reggie Gravenbeek die heeft het nummer uitgezocht. Die is ook hier te gast, filmmaker en jongerenwerker inmiddels. We hebben het over zijn verleden gehad. Hoe die zich nu inzet om de toekomst van jongeren te verbeteren, gaan we het nu over hebben. Mocht je vragen hebben voor Reggie, laat ze achter in de NPO Radio 1-app... of je belt naar 0800-1121. Reggie, jij bent onderdeel van Team Enkelband. Daar vertelde je net al eventjes kort iets over. Nog even een kleine recap. Wat doet Team Enkelband ook weer? Team Enkelbands organisatie is een bemiddelingsbureau. Dat opereert tussen scholen, instanties, vroegtijdige schoolverlaters en ex-gedetineerden. Mm-hmm. Zit vaak tussen de hulpverlenende instanties en de doelgroep zit vaak een heel groot gat. Mm-hmm. Dus door middel van ervaringsdeskundigen proberen we als tussenpersoon te dealen, zeg maar. Yeah. Om de belevingswerelden dichter bij elkaar te brengen. Ja. Yeah. En dat lijkt me een behoorlijk lastige taak af en toe. Het valt mee, want ik spreek nu inmiddels beide talen. Ja. Ik spreek de taal van de criminaliteit in de straat en ook de hulpverlenende taal, zeg maar. Mm-hmm. En vaak hebben mensen weinig aan hulpverlening omdat ze elkaar niet begrijpen. Mm-hmm. Weet je, en soms zit ik daar dan tussen of een van mijn collega's. En dan zie je dat het dan wel beter op gang komt. Ja. Wat kun je zeggen over het onbegrip van beide kanten, zeg maar, naar elkaar toe? Nou, soms heb je mensen die bij een hulpverlenende instantie zitten, die heel erg boeksmart zijn. Weet je, en die staan er soms niet bij stil dat je met individuen te maken hebt. Mm. Dus niet omdat jij bij je studie in hoofdstuk 5 hebt geleerd dat je iemand op zo'n manier moet aanspreken. Dat werkt niet voor iedereen. Mm. En als je dat wel probeert en het werkt toevallig niet, dan voelt diegene zich onbegrepen. En die denkt van, weet je wat heb ik aan jou? En die staat daar ook niet meer voor open om hulp aangeboden te krijgen. Mm-hmm. En dan is er afstand tussen. Ja. En vanuit de kant van jongeren? Wat wij met jongeren doen? Ja, nee, waar lopen zij tegenaan als ze in dat contact met... ik kan niet voor alle jongeren spreken, maar de jongeren die ik meemaak hebben vaak behoefte aan herkenning. Als zij door iemand benaderd worden of door iemand geholpen worden, vinden ze het vaak wel fijn als hun het idee hebben dat diegene hun levenswereld begrijp. Mm-hmm. Ja. Tegen wat voor problemen lopen ze aan? Jongeren. Ja. Vaak is het gewoon onbegrip. Weet je, ik vind dat scholen zakelijker geworden zijn. Ja. Weet je, jij moet einde van het jaar gewoon een gemiddeld cijfer staan. Hoe je aan dat cijfer komt, is eigenlijk aan jou. Mm-hmm. En daarbij is er niet echt vaak oog voor waar zo iemand tijdens het schooljaar tegenaan loopt. Of de problemen thuis zijn. Of dat er misschien onderling in de groep dingen spelen. Mm-hmm. En het is ook vaak zo, naar mijn mening, als je qua gedrag een beetje afwijkt, dat je heel gauw een stempel krijgt of een label. En dan word je naar een andere school gestuurd of moet je observatie ergens. En zo maak je jongeren ook onzeker. Een gebrek aan aandacht eigenlijk. Ja, dat is wel wat ik vaak zie. Ik kan natuurlijk niet namens alle jongeren spreken, mm-hmm. maar wat ik wel vaak gezien heb is dat. Ja. En heb je het idee dat de jeugd van nu, ik vind het altijd een beetje vervelend om dat te zeggen, maar de jeugd van nu te maken heeft met heftigere dingen dan in jouw tijd bijvoorbeeld? Je bent nu 37. Het is lastig. Kijk, ik denk sowieso dat dingen nu meer zichtbaar zijn, omdat we in een digitale wereld leven. Tegelijkertijd hebben jongeren ook makkelijker toegang nu tot bepaalde dingen. Maar ik vind het lastig om die uitspraak te doen. Ja, ja. Het heft elkaar misschien ergens een beetje op of zo. Ja. Ja. Hoe denk je dat we ze beter kunnen helpen in de toekomst? Ik denk door meer te investeren in hun belevingswereld. En ook gewoon meer te gaan kijken naar de online wereld. Weet je, heel veel dingen spelen zich online af. Ook al zijn jongeren fysiek buiten, hun belevingswereld is online, digitaal. En ik merk gewoon als ik met ouders in gesprek ben, dat ze helemaal niet weten wat allemaal online gebeurt. Mm-hmm. Dat ze schrikken wanneer ze opeens filmpjes zien. Of dat ze teksten van hun kinderen teruglezen. Dus ja, verdiep je meer in de online wereld. Ja. Weet je, misschien als het kan, een beetje overzicht ook van waar de jongeren zich mee bezighouden online. Ja, en welke gevaren brengt die online wereld met zich mee? Dat jongeren een vertekend beeld krijgen van hoe de wereld werkt. Weet je, online wereld is een onuitputtelijke bron van informatie en vooral desinformatie. En er zit een hele dunne lijn tussen. En ja, als jongere ben je nog niet zo ver dat je die onderscheid makkelijk kan maken. Ja, en je kan je anders voordoen natuurlijk dan je wil. Je kan je, of dan je bent. Ja, je kan je anoniem. Kan je jezelf anders voordoen. Ja. Weet je, andere mensen kunnen jou anoniem beïnvloeden. Ja. Ja, zie maar. Ja, hoe ga je filteren wat echt is en wat nep is? Ja. Dat was in jouw tijd anders, want toen was er nog niet echt internet op je mobiel. Nee. Uiteindelijk ben je in de filmwereld terechtgekomen. Hoe kwam je daar zo in terecht? Ik had even een dip moment. Ik stond weer op het punt om terug te vallen in de criminaliteit. Dus toen wilde ik gewoon een dagje de stad uit. Toen ging ik naar Amsterdam. En daar werd ik door een dame aangesproken. Ze zei dat ze met een filmopname bezig waren. Maar een figurant was niet komen opdagen. En die figurant en ik leken op elkaar. Dus toen zei ze, zou je willen figureren? Weet je, je zou ons echt helpen. Mm. Ik had toch niks te doen. Ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En toen kwam ik op de filmset terecht. En toen raakte ik geïnteresseerd in wat er allemaal op die set gebeurde. En zodoende bleef ik me gewoon steeds vaker inschrijven voor figuratieklussen. Gewoon puur om op een filmset te komen. En toen dacht ik van, ja, weet je, eigenlijk zie ik gewoon bepaalde dingen waarvan ik denk dat ik dat ook kan. Ja. Partijen bij elkaar brengen. Dat was mijn specialiteit in de criminaliteit. Dus toen dacht ik van, misschien kan ik mijn competenties nu op een legale manier inzetten. Ja. Ja. Dus zodoende raakte ik gewoon geïnteresseerd in film. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Dus toen begon ik gewoon zelf contacten te leggen met regisseurs. Van, joh, ik wil gewoon graag ooit een keer zelf een film maken. En ja, van toen is het gewoon zelf gegaan. Ja, maar wat mooi dat zo op je pad komt op het moment dat je eigenlijk op het punt staat de andere kant weer op te gaan. Ja. Ja. Dus, eigenlijk een derde kans. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ferdi die stuurt een appje, die zegt, heb je nu eigenlijk ook nog soms een moeilijk moment en voel je de verleiding van de criminaliteit nog wel eens? Eerlijk gezegd voel ik die verleiding altijd. En is het altijd moeilijk, omdat hoe raar het ook klinkt, hoe meer ik zeg maar stappen maak in de legale wereld, hoe meer ik gewoon kenmerken van het circuit terugzie. Mm-hmm. En dan denk ik soms bij mezelf, ja, wat is dit? Weet je, vooral in de welzijnssector. Weet je, de manier waarop organisaties strijden om budgetten of om aanbestedingen, de spelletjes die soms worden gespeeld, dat ik soms denk, ja, wat is dit? Ja. Ik ben eigenlijk gewoon ja, het is dezelfde spelregels, alleen op een ander veld. Mm-hmm. Dus soms ja, heb ik daar wel moeite mee. Ja. Even weer terug naar de films. Want je hebt jezelf dus ontwikkeld als bijzonder filmmaker. Onder andere de films De Druk, Stalkers en Shanks, die zijn door jou gemaakt. Van die laatste heb ik hier een fragmentje. Broer, ik heb je al gezegd, je bent geen Kanye West, kill. Die Fashion Tory gaat geen doeken opleveren, man. Ik zeg eerlijk, die views gaat ons verder brengen, man. Geloof me, je weet, ik heb je back, Niffel. Als je van je hebt gelijk. Maar geen gekke shit meer posten. Hoi, tante. Is goed? Hallo, Sylvester. Ja, ja, het gaat goed. Hoe is het met je moeder? Ja, ik ga van de week ga ik wel even langs, maar ik ben die slimme zoon van u net ook. Ja, hier. Kun je me even helpen? Is goed, hoor. Lees die appjes van Gerard. Heftig, een 13-jarige jongen. En daarom wil ik dat je vanavond binnen blijft. Maar het zijn die jongboys in de wijk die deze dingen doen, man. We hebben hier echt niks mee te maken. Ik moet echt iets nieuws opnemen. Anders kan ik niet klippen, man. Maar alsjeblieft. Ga dan. Je hebt die appjes toch ook gelezen? Ik kom weer niet naar de studio, man. Hey, nee, man, broer. Elke keer jij en je ma ook vaker met jou, man. Bro, een guy van 13 is geprikt, toch? Hij ligt nu in coma, man. Hoe weet je dat? Gerard loopt mama altijd te sms'en, man. Ja, man, we moeten een eigen ding oplossen. Luister, ik ga kwijt. Bro, zeg je maar, stop de hele tijd met Gerard te appen ook. Ik weet niet of Gerard je stiefvader is of zo. Rustig. Een fragment uit de film Shanks van jou. Ik zie een grote glimlach op je gezicht als je dit hoort. Ja, ik ben er gewoon trots op. Ik moet er wel bij zeggen dat het niet van mij alleen is. Het is een co-productie geweest met Rien Bekskens. Ook de regisseur van de film. En ja, ik ben gewoon super trots erop. Vooral ook omdat jongeren uit mijn eigen wijk de hoofdrol in de film spelen. Ja, ja. Ja. Waar gaat die over? We proberen de katalysator in de ruzie. In de ruzies die vaak op straat zijn, proberen we in beeld te brengen. Mm-hmm. Weet je, heel vaak wordt geroepen dat het om door drillrap komt, onder andere. Maar wij denken dat social media een veel grotere rol daarin speelt. En dat hebben wij geprobeerd. Niet geprobeerd, dat hebben wij laten zien in de film. Mm-hmm. En drillrap, wat is dat precies? Ja, drillrap is gewoon een subgenre vanuit hip-hop. Een beetje een agressieve vorm van rap. Ja, vooral textueel, hè? Ja. Het is eigenlijk gewoon een verslag van ja, wat er op straat gebeurt. Mm-hmm. Of wat of de stand van zaken in lopende ruzies is. Mm-hmm. Ja. Je haalt jongeren van de straat dus om in jouw films te spelen. Dat zei je net al. De jongens uit je wijk die hebben hier aan meegedaan. Hoe reageren ze op dit soort kansen? Nee, ik ben gewoon blij dat ze die kans met beide handen hebben aangepakt. En dat ze genoeg vertrouwen in mij hadden om zichzelf op deze manier bloot te geven. Ja. Het is niet niks om ja, te acteren. En als de film uitkomt, ja, word je door heel veel mensen bekeken. Misschien ook bekritiseerd. Dus ja, ik ben gewoon trots op ze. Ja, ja, want hoe is dat, die vooroordelen waar je misschien mee te maken krijgt? Hoe dat is? Zijn dat er veel? Ja, ja, soms, weet je, als artikelen online verschijnen, dan word je helemaal afgemaakt in de comment section. Mm-hmm. Weet je, mensen weten het beter of mensen zijn erop tegen. Daar moet je gewoon wel mee leren omgaan. Ja. En ik ben blij dat hun dat tot nu toe ook gewoon goed gedaan hebben. Ja. Want ze zijn een aantal keren in het nieuws geweest en dan ja, lees je soms de reacties. Ik lees ze niet eens altijd hoor, maar soms laat iemand je wat lezen. Ja, en dan zie je wat mensen zeggen. En ja, ze hebben zich dan niet daardoor laten demotiveren. Ze zijn gewoon doorgegaan. Ja, wat goed. Wat fijn. Ja. Zeker als ik even terugdenk aan jouw verhaal van dit afgelopen uur, dat je soms best wel voorzichtig moet zijn met hoe je mensen benadert, omdat het je zomaar terug kan duwen. Ja. Ja. Hoe zie je je eigen toekomst voor je? Wat hoop je nog te bereiken? Ik hoop gewoon dat ik verder kan gaan met films maken vooral. Mm-hmm. Weet je, en hopelijk gewoon topics aansnijden in de films die ja, niet bespreekbaar zijn. Mm-hmm. En waarmee we gewoon mensen inzicht te kunnen geven. En ik hoop gewoon meer mensen kansen te kunnen bieden om in een film te spelen. Ja. Ja. Je zet het ook in als je presentaties geeft, toch? Ja, soms wel. Soms is het makkelijker om over fictieve personen in gesprek te gaan. Mm-hmm. Dan over jezelf. Weet je, soms als ik mijn eigen verhaal vertel, dan merk ik dat mensen geïntimideerd zijn. Of dat ze zichzelf met mij willen gaan meten. En dat is niet de bedoeling. Soms wil je gewoon een onderwerp bespreken. Ja. En als ik zie dat het met mijn eigen verhaal niet werkt, dan heb je altijd een film. En dan kan je gewoon praten over wat er in de film gebeurt. En zo krijg je ook een gesprek op gang. Ja, want jouw ervaring was dat jongeren vaak een beetje het gevoel hadden dat ze zich moesten evenaren aan wat jij had gedaan. Ja. Ja. En als ik word ingehuurd of ingezet om op een school een les te geven van een uur, dan is het zonde als ik dan eerst 20 minuten moet gaan levelen met iemand. Ja. Weet je? En, ja. Dus soms vertoon ik gewoon de film en dan gaan we gewoon daarover in gesprek. En daarnaast wil je natuurlijk bereiken dat ze zich juist niet willen evenaren aan wat jij hebt gedaan, maar op het goede pad blijven. Ja, ik wil ze gewoon triggeren om na te denken. Ja. Dat ze de juiste keuzes maken. En hoe reageren ze erop? Tot nu toe eigenlijk alleen maar positief. Ik heb tot nu toe nog niet meegemaakt dat iemand zei van ja, dit is 10 keer niks. Mm-hmm. Weet je, het is niet zo dat iedereen die ik spreek of de film laat zien gelijk zegt ja, ik ga een baan zoeken en ik ga de rechte pad op. Maar ze zeggen wel vaak van ja, tof dat je dit doet. Ja. En ze respecteren het. Ja, ja. En je bent natuurlijk trots op deze film, terecht. Waar ben je nog meer trots op? Of mezelf. Ja, dat ik hier nu, bijvoorbeeld op dit moment, hier in de studio zit. En weet je wat ik tot nu toe bereikt heb? Ja, ik ben ook gewoon trots op mezelf. Dat ik uiteindelijk toch gewoon de juiste keuzes heb kunnen maken. Ja. En wat zou je zeggen tegen mensen die misschien op een of andere manier op het punt staan om van dat rechte pad af te wijken? Ik zou ze adviseren om te proberen om op de lange termijn na te denken. Mm-hmm. Afwegen of het dan wel de moeite waard is. Weet je, stel dat jij een klusje hebt en dat je kan je 10.000 euro verdienen. Maar voor dat vergrijp kan je 5-6 jaar gevangenisstraf krijgen. Mm-hmm. Ja, is dat die 10.000 euro dan waard? Weet je, probeer vooruit te kijken. Ja, ja. Voor dat soort keuzes heb jij natuurlijk zelf ook destijds gestaan. Hoe keek jij daar toen zelf naar? Ik was jong, naïef. Dus ik dacht niet na op de lange termijn. Ik dacht gewoon van oké, als ik dit nu kan verdienen, moet ik dit gewoon nu doen. Ja. Ja. Diederik, die hebt nog. Zou je zeggen dat je nu gelukkig bent? Sorry hoor, Diederik, ik moest even een slok nemen. Ja, ik ben zeker gelukkig. Ja? Ik ben in leven, ik ben vader, ik kan andere mensen inspireren. Ik doe goede, positieve dingen. Dus ja, ik ben zeker gelukkig. Ja. Je noemt het inderdaad even vader geworden. Jouw kindje heeft ook best wel een belangrijke rol gespeeld. Ook bij het op het rechte pad blijven, hè? Ja, zeker. Weet je, ik bedoel, kijk, in zijn ogen ben ik Hulk, King Kong, Godzilla, alles tegelijk. Ja. Dus dan is het geen gezicht als hij mij in een bezoek zou moeten zien achter glas. Nee. Waarin andere mensen bepalen hoe lang ik hem mag zien. Weet je, ik ben zijn held, dus ik moet zijn held ook blijven. Dus het is voor mij heel erg belangrijk dat ik hem ook gewoon een goede voorbeeld voor hem ben. Ja, hij werd geboren nadat je vrij kwam, ja. Neem ik aan, hè? Ja, ja, precies. Ik heb nog een appje gekregen van Bert. Over jouw zoontje, wat geef je mee uit jouw leven? Ik doseer het gewoon. Weet je, nu probeer ik gewoon normale vader te zijn. Weet je, gewoon normale dingen bijbrengen. En terzijde tijd moet ik gewoon zelf aanvoelen of het nodig is om bepaalde dingen ter sprake te brengen. En nog over nadenken hoe ik dat dan ter sprake breng. Ja. Zonder het te romantiseren. Ja. Dus dat het wel een beetje dat schrik-effect houdt van oké, shit, dat moet ik niet doen. Ja, ja. Maar hij is nu nog te jong om dat eigenlijk. Hoe oud is hij? 7. 7, ja. Vraagt hij er wel eens naar of nooit? Nee, het kan hem helemaal niks schelen. Nee, nee. Maar heb je al ergens een beetje een idee hoe je dat gaat aanpakken? Ik denk er wel soms over na, van wanneer gaat het moment komen. Maar tot nu toe weet ik dat nog niet. Nee. En jouw vriendin of jouw vrouw, heeft die daar een idee over? Of? Ik heb geen vrouw. Jullie zijn uit elkaar? Ja. Jammer. Of niet? Nee, we zijn in goed overleg. In goed overleg. Ja. Nou, dankjewel dat je er was, Reggie Gravenbeek. Ik wens je ontzettend veel succes in de toekomst. En ik hoop dat je nog velen kan inspireren om op het rechte pad te blijven. Onderdeel van Team Enkelband. Daar kun je natuurlijk ook op terecht. Wil je meer informatie? Teamenkelband.nl, gok ik maar zo. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor je komst. Dank voor de uitnodiging, was gezellig. En een mooie nacht. Ja, hetzelfde. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïnse strijdkrachten hebben sinds begin deze maand zeker 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het gaat om gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. Volgens het Oekraïnse leger zijn het afgelopen etmaal zo'n 20 dorpen en stadjes heroverd. Bij de operatie zouden veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. Volgens de VS is Rusland het gewonnen gebied rond Kharkov zo goed als kwijt. De koopkracht van Nederlanders wordt dit jaar fors aangetast door de hoge inflatie. Volgens het CBS ligt het gemiddelde koopkrachtverlies op 6,8% bij 9,9% inflatie. Aangekondigde loonsverhogingen zouden onvoldoende hebben geholpen. De koopkrachtdaling zette eind vorig jaar al in door stijgende energieprijzen en achterblijvende loonsverhogingen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen. Schiphol verwacht ook morgen weer een piekdag. Gisteren stonden er lange rijen doordat 13% van de beveiligers niet kwam opdagen. Enkele tientallen vluchten zijn geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is niet bekendgemaakt. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat vanmorgen nog niet duidelijk is wat de situatie wordt, raadt de luchthaven reizigers aan goed de berichtgeving over hun vlucht in de gaten te houden. Minister van Justitie en Veiligheid Yücelkürç vindt dat de democratische rechtsstaat compromisloos en vastberaden beschermd moet worden. Tijdens de HJ schoollezing uitte ze kritiek op het wokisme en mensen die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Yücelkürç noemde ook het groeiende wantrouwen en anti-overheidssentiment in de samenleving. De VVD-bewindsvrouw riep politici op meer te onderzoeken wat er leeft onder de mensen en meer oog te hebben voor hoe beleid in de praktijk uitpakt. Het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en de 18 graden. Overdag trekt de regen weg naar Duitsland. Later laat ook de zon zich zien. Het wordt dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Zometeen hoor je het beste van NPO Radio 1 en BNN VARA. Maar eerst praat ik graag nog eventjes met je verder. Want ik heb het afgelopen uur gehad over het verhaal van Reggie Gravenbeek. Hij was 7 jaar lang zat hij vast in de cel. En terugkeren in de maatschappij was alles behalve makkelijk. En dat is helaas vaker het geval voor veel ex-gedetineerden in Nederland. Vooral bij korte gevangenisstraffen is er een grote kans op terugval in crimineel gedrag. En daarom pleit de steeds meer belangenorganisaties dat er in plaats van korte gevangenisstraffen vaker taakstraffen moeten worden opgelegd. Dit om terugval te voorkomen en het scheelt de overheid ook nog eens een keertje veel geld. Maar heeft taakstraf hetzelfde effect als een gevangenisstraf? Wat vind jij? Praat mee met de volgende stelling. Rechters moeten vaker taakstraffen opleggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Laat weten wat jij vindt via de gratis NPO Radio 1-app of je belt naar 0800-1121. Sunday morning, got the hazy jeans. I turn to you and inhale you where you lay. Took a wander through the garden to await the long, long day. And then roll for a while on a violet flower. Oh, you kiss my lips again and again and again. And then again and then we would watch the sun coming up easy while the rain came tumbling down. And it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go, 'cause now my best friend, my partner in crime, I'm afraid in the that we're gonna have to go our separate ways. You see, the thing is, I love you. I love you. But you see, I resent you all the same. And all my other friends, they're just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing yourself coming up easy while the rain came tumbling down? And it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. You seen the sand coming up easy while the rain came tumbling down. Cold, cold ground. Yeah. It wasn't love I was created, and then love is how I hope I die. Oh, yeah, it wasn't love I was created, and then love is how I hope I die. Oh, yeah. Paolo Nutini en Coming Up Easy. We hebben het gehad over het verhaal van Reggie Gravenbeek. Hij zat 7 jaar lang vast in de cel. En terugkeren in de maatschappij was allesbehalve makkelijk. En dat is vaker het geval voor veel ex-gedetineerden in Nederland. Vooral bij korte gevangenisstraffen is er een grote kans op terugval in crimineel gedrag. En daarom pleiten steeds meer belangenorganisaties dat er in plaats van korte gevangenisstraffen vaker taakstraffen moeten worden opgelegd om terugval te voorkomen. En het scheelt de overheid ook nog eens veel geld. Maar heeft taakstraf wel hetzelfde effect als een gevangenisstraf? Je kan erover meepraten via de app van NPO Radio 1... of je belt naar 0800-1121 over de volgende stelling. Rechters moeten vaker taakstraffen opleggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Ik krijg een appje van Fred die zegt: ik ben het daar niet mee eens. Gevangenisstraf komt veel meer binnen. Taakstraf kun je bij je eigen leven nog doen. En Josephine die zegt: mee eens, want uit mijn buurt ken ik veel mensen met een gevangenisstraf. Ze komen er altijd slechter vanaf. De stelling is: rechters moeten vaker taakstraffen opleggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Mees die reageert: niet mee eens. Als je een middelmisdrijf pleegt, dan is een taakstraf niet genoeg. Je moet er goed over nadenken wat je verkeerd hebt gedaan. Wil je nog reageren op deze stelling? Rechters moeten vaker taakstraffen opleggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Dan kun je van je laten horen via de NPO Radio 1-app of je belt naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Vorig jaar werd er in de Tweede Kamer een wet aangenomen dat rechters verbiedt een taakstraf op te leggen bij het aanvallen van hulpverleners. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de rellen rondom de avondklok geweest, waarbij veel agressie werd geuit naar voornamelijk de politie. Kennelijk worden taakstraffen niet als een echte straf gezien en is men bang dat rechters daders niet hard genoeg aanpakken. Rechter Jacco Jansen is het daar niet mee eens. Hij vertelt erover bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Eerst, de afgelopen week is een groot aantal relschoppers van de avondklokrellen voor de rechter verschenen voor onder meer opruiing, plundering en mishandeling. En daarbij is soms fors gestraft. Het heeft niets te maken met protesteren. Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het was niet de bedoeling om dingen kapot te maken. Het was niet de bedoeling om te ruïneren. Helder zijn, we moeten ook onze hulpverleners, onze mensen met een publieke functie, de tekst meegeven. Kom je aan mij, dan is het brommen. Hij zegt zelf, het was een grapje. De officier zei al net, welkom in de grote mensenwereld. Dit zijn geen grappen. Als je inderdaad je baan als vrachtwagenchauffeur wil houden, dat je gewoon thuis bij moeder de vrouw moet blijven. Ik vind dus wel dat daar een zwaardere straf moet volgen. En dan doe ik het als volgt. Een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 14 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Dat was een forse uitspraak van een van de rechters tegen een verdachte van opruiing. En naar tevredenheid van degene die het had over moeder de vrouw net, dat was Tweede Kamerlid Chris van Dam. Want een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er fors gestraft moet worden. Het moet de norm worden. Geen taakstraf meer alleen, maar dan een celstraf erbij. Of alleen een celstraf. Om rechters te dwingen is vorige week een wetsvoorstel aangenomen, waarbij het rechters verboden wordt om nog een taakstraf uit te delen aan mensen die hulpverleners aanvallen. Kennelijk worden taakstraffen toch niet als echte straffen gezien. En is men ook bang dat rechters daders dan niet hard genoeg aanpakken. Vandaar dat Jacco Jansen, dus strafrechter, onze spraakmaker is. En wij zoeken ook contact met de directeur van de reclassering, Johan Bak. Meneer Bak, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. We komen zo ongetwijfeld te spreken over het imago van rechters. Maar laten we eerst maar het imago van de taakstraf erbij pakken dan. Kijken we daar helemaal verkeerd tegenaan, Jacco Jansen, om te beginnen? Zien we het te veel als middagje schoffelen met een beetje mazzel, heb je nog een zonnetje erbij? Nou, is het aangenaam eigenlijk? Dat zeker. Taakstraf is de echte straf. Al heel lang een echte straf. Die het midden houdt tussen aan de ene kant gevangenisstraf en aan de andere kant geldboetes. En daartussenin nog voorwaardelijke straffen en die taakstraffen. Mm-hmm. Dus een echte straf. Maar één ding ook op voorhand. Gelukkig is het wetsvoorstel, althans gelukkig vanuit de rechtspraak gezien, nog niet aangenomen. Door de Eerste Kamer moet het nog, hè? Het moet door de Eerste Kamer. Ja. En we hebben er toch hoop op. Ja, ik wou bijna zeggen goede hoop. Dat is misschien een beetje te veel. Hoop op dat het daar nog tot een echte discussie komt. Een discussie komt over of de taakstraf ook mogelijk moet blijven bij geweld tegen politie. Daar komen wij zo over, hoor. Want dat vonden wij interessant om te kijken. Kennelijk hangt daar iets om die taakstraf heen. Dus dat wilde ik eerst bespreken, ook met Johan Bak, waardoor mensen het idee hebben van, ja, dat kun je eigenlijk niet serieus nemen. Dus laten we daar maar mee stoppen, want dat wordt niet als een straf ervaren. Nou, ik zag net een berichtje. Ik wil het gras niet voor de voeten van Johan wegmaaien, maar een bericht van Reclassering Nederland over een project waar taakgestraften aan het werk zijn geweest, gisteren met sneeuw bij een ziekenhuis. Misschien gaat hij daar zelf over vertellen. Nou, kom maar meteen door dan, meneer Bak. Ja, Jacco geeft het heel goed aan. Het is inderdaad, wij proberen ook in te spelen op de actualiteit altijd. Dus we zijn inderdaad op sommige plekken in Nederland hebben het aanbod gedaan van, kunnen we helpen bij bijvoorbeeld een ziekenhuis, bij een stadhuis, maar ook in het openbaar vervoer, om perrons schoon te maken van sneeuw. En dat is met beide handen aangegrepen in verschillende regio's. Dus wat we daar ook doen is gewoon letterlijk, dat is de taakstraf, iets terugdoen voor de samenleving. Dus er staan werkgestraften, die staan daar sneeuw te scheppen, zout te strooien, zodat mensen naar het ziekenhuis kunnen en de tram in kunnen gaan. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe die werkstraf moet werken, want dat is letterlijk de handen uit de mouwen. Niet zitten op je kont, maar aan het werk. Ja, dus strikt genomen zeg je eigenlijk is het de meest directe vorm van iets terugdoen of goed doen voor de maatschappij voor iets wat je hebt fout gedaan? Ja, de andere strafvormen, en laat duidelijk zijn, ik wil niet zeggen dat andere strafvormen niet deugen. Hè, dus dat gevangenisstraffen zijn heel passend in sommige delicten. Geldboetes kunnen heel passend zijn, maar ik vind het wat vooral stoort is dat deze taakstraf dan niet meer kaal kan worden opgelegd bij geweld. En daarmee inderdaad suggestie er is alsof het een straf is die wat minder is dan de andere. Mm. Terwijl dit juist heel direct, deze mensen worden 's morgens vroeg, stappen ze uit hun bed, gaan aan het werk. Soms 240 uur, hè, vergist u niet, dat is 6 weken lang fulltime vrijnemen van je werk om een werkstraf te doen. En die doen dit in projecten waar we letterlijk ze iets terug laten doen voor de samenleving. Ja, dat kan sneeuwruimen zijn, maar dat kan ook van alles zijn. Alleen, ik kan u volgen, hoor, want u zegt dan heeft je dus direct lever je iets terug aan de samenleving. Namelijk bijvoorbeeld zout strooien en zorgen dat mensen niet uitglijden of sneeuw schuiven. Maar dan vervolgens de term straf zit ook in dat iemand dat als een straf moet ervaren. is het heel erg om bij een verzorgingshuis sneeuw te scheppen en met zout te strooien en daarmee misschien ook nog iets leuk gesprekje aan te kunnen gaan. Wordt het als straf ervaren? Zeker. Straf zit natuurlijk niet alleen maar in of je zeg maar pijn wordt aangedaan of wat dan ook. Over dat strafbegrip kunnen we eindeloos discussiëren. Maar straf is ook, het is zo en zo. Wij maken wel onderscheid tussen vrijheidsbeneming. Dus als je vastzit, wordt je echt je vrijheid afgenomen. Ja. En vrijheidsbeperking. Nou, een taakstraf is een typisch vorm van vrijheidsbeperking. Want je moet die weekenden gaan werken. Je krijgt er geen geld voor. Je doet andere dingen terug voor die samenleving. Ik ga ook regelmatig mee met werkgestraften. Ik doe ook regelmatig mee. Ik heb een paar weken geleden nog een dag meegeholpen op een kringloopwinkel tussen andere werkgestraften. Gewoon meegedaan in mijn spijkerbroek en mijn werkschoenen. Ja, zij moeten hun vrije weekenden inleveren om dit te doen. Dus het wordt zeker ook ervaren als straf. En dat het dan ook nog iets oplevert voor anderen, motiveert ze juist, heb ik gemerkt. Wat goed is om te zeggen is, toen die taakstraf werd ingevoerd, uiteindelijk in 2001 deze taakstraf die we nu hebben, zei de minister, toenmalige minister Zorgdrager, die had het over de ultieme lik op stuk straf. En grappig genoeg was de minister nu, Sander Dekker, die diezelfde term gebruikte, maar dan precies omgekeerd. Want die taakstraf die wordt meteen uitgevoerd. Hè, die moet de reclassering voert die dan met die taakstraf eruit. En iemand merkt dan gelijk, en die legt dan gelijk ook de koppeling met wat hij heeft gedaan. Ja. En ja, dat heeft effect. Maar zijn wij aan dat het vergeldingsdeel meer waarde gaan hechten? Moet je dat dan concluderen? Waardoor het nu meer voelt als even schoffelen of taakstraf, een aantal uren werken. Daar heeft Johan Bak pas geleden een mooi opinieartikel over geschreven in de NRC. Dat wij straf is veranderd. De visie op straf in de samenleving. En vergelding is voorop komen te staan. En het kan maar niet hoog genoeg. Dat is de publieke opinie. Of althans de. Want als iemand als strafrechter iemand een taakstraf oplegt, klinkt er dan opluchting bij een verdachte? Nou, opluchting, het is vaak wel een inzet. De advocaat komt daar wel vaak op natuurlijk. Dat het het beste een taakstraf kan worden. Maar wij vinden zelf ook dat het vaak een taakstraf moet worden. Of een pakket van straffen. Wat wij heel vaak combineren is de taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. En dan zeggen we aan de ene kant, dit is de vergelding, die taakstraf. En dan weet je meteen waar je aan toe bent. Maar boven je hoofd hangt dan nog een voorwaardelijke straf met eventueel daarbij bijzondere voorwaarden in de begeleiding en in de begeleiding van de verdachte door de reclassering. Ja. En wat het interessante is overigens ook, is dat er wordt enerzijds wordt er gedacht van het is misschien bij het publiek onvoldoende vergeldend. Tegelijkertijd hebben wij werken samen met duizenden organisaties in Nederland die werkgestrafte plaatsen. Want de meeste plaatsen we bij sportclubs, bij voedselbanken, bij kringloopwinkels, bij staatsbosbeheer, in de tuinen, nou overal. En wij hebben geen enkele moeite om goede projecten te vinden. Dus we zien daar juist heel veel draagvlak. En nou, dan kun je zeggen dat is logisch, want ze krijgen gratis handjes erbij. Maar we zien over het algemeen dat burgers heel goed snappen dat werken in plaats van zitten veel effectiever is. Het is ook nog goedkoper. En mensen vallen minder snel in herhaling. Dus wij zien in de samenleving juist best veel draagvlakken voor. Alleen dat is blijkbaar niet altijd zo in de media en in de politiek het beeld. Ja, media, tenminste, wij doen een poging om een genuanceerd beeld neer te zetten. Laat dat helder zijn. Nou, dat is fijn, dat horen we vandaag ook zo dan. Als de Eerste Kamer met een taakstrafverbod wel in zou stemmen, hopen van harte van niet, komt het er dan op neer, om het even heel concreet te stellen, dat iemand die een steen gooit naar een agent en mist, straks alleen nog een zelfstraf opgelegd kan krijgen of een geldboete? Nou, gooien van een steen, dat ligt dan weer genuanceerd. Ik heb wel een mooi voorbeeld waarin je ziet welke zaken dan tot een gevangenisstraf zouden moeten komen. Hè, stel je voor, er is een mevrouw die maakt, er wordt herrie gemaakt, een feestje gevierd in een huis. Buren bellen, politie komt aan de deur voor geluidsoverlast. Die mevrouw staat achter de deur, ziet dat uniform. De politie zet zijn voet tussen de deur. Mevrouw drukt de deur dicht. En die politieagent heeft veel pijn aan zijn voet. Mevrouw wordt vervolgd voor dit voorval en komt bij de politierechter terecht. Dan blijkt dit een mevrouw te zijn die in een begeleid wonenproject woont. Komt ze samen met haar woonbegeleider op de zitting. Vertelt ze het verhaal dat ze erg is geschrokken van de man in uniform. En dat ze het nog met de woonbegeleider erover heeft gehad. Dat dit natuurlijk niet de oplossing is. En zegt ze bij haar laatste woord bijvoorbeeld... ik zal hier nooit meer komen. Dit is de eerste keer, maar dit nooit weer. Ik ben zo geschrokken. Ja, als ik deze casus moet berechten... het is een mishandeling van een politieagent... Ja, dan wil ik geen taakstraf opleggen, maar dat moet dan wel. Geen celstraf. Geen celstraf, ja. Ja. Ik zeg het verkeerd. En want daar zit dan niks meer tussenin, zeg maar. Als die taakstraf wegvalt tussen de boete en een celstraf. Die menselijke maat, dus het meewegen met... heeft iemand spijt, persoonlijke omstandigheden... hoe leeft iemand, in hoeverre is men afhankelijk van diegene... Die kun je niet meer meenemen. Het doet mij, misschien is het een gekke vergelijking, hoor... maar het doet mij wel denken aan de toeslagenaffaire. Bij die toeslagenaffaire is het ook uiteindelijk zwart of wit geworden. De ruimte ertussenin, die menselijke maat... waar het om ging. Ja. Kijk eens hoe negatief het kan uitpakken voor mensen... welke gevolgen het kan hebben. Die ontbrak ook daarin. Meneer Bak, is het een hele gekke vergelijking? Nou, ik denk, kijk, wat je ziet is dat... want je kan namelijk nog wel ook een werkstraf opleggen... maar altijd in combinatie dus met een ongevaarlijke gevangenisstraf. Ja. En wat je dan ziet is dat je eigenlijk daarmee zegt... dat rechters dat nu niet goed doen. Ik ben net als Jacco, heb ik jarenlang in die rechtszaal gestaan... alleen al als officier van justitie. Uh-huh. Wij hebben hele goede rechters in Nederland die echt uitstekende straffen opleggen... en ook strenge straffen uitdelen, ook op dit moment. Ja. Dus het is niet, ik houd geen pleidooi voor dat... er altijd maar een werkstraf moet komen. Maar je ziet dat die gereedschapskist van die rechter... die moet je zo breed mogelijk houden om maatwerk te kunnen leveren in dit geval. Dat is ook waar de wet toe oproept. Ja. Dus want de wet zegt, je moet ook daar rekening mee houden... met die persoonlijke omstandigheden. Ja, dus zo'n gekke vergelijking is het in die zin niet... omdat de Belastingdienst ook zwart of wit moest gaan denken op een gegeven moment. En die... je hebt minder middelen tot je beschikking als rechter. Ja. En onze stelling is, dat is niet nodig... want die rechter gaat er al heel verstandig bij om... en laat die rechter die afweging maken. Ja, wat natuurlijk belangrijk is van een rechter... wat een rechter eigenlijk doet... is een straf opleggen in het concrete, individuele geval. Precies. Ja. En daarin wegen we de omstandigheden van het geval mee... zowel de omstandigheden rondom het feit... als de omstandigheden rondom de persoon. Mm-hmm. En daar zoomen we echt op in... En wat de wetgever nu voor een deel doet... is die omstandigheden een beetje veralgemeniseren... en dan aan ons overgeven. Ja. Terwijl dat eigenlijk juist ons domein is om die afwegingen te maken. Maar ook weer, gevoelsmatig niet voor, maar correct me if I'm wrong, zou ik dan zeggen... als je daar weer de vergelijking pakt, de Bulgare fraude... was de meerderheid in de Kamer hartstikke boos. Moeten we tegen optreden? Ja. Nu, na de avondklokrellen, heel erg boos. Moeten we tegen optreden? Dus er wordt in dezelfde emotie, gevoelsmatig, een beslissing genomen... waarover deskundigen toen, bij de toeslagenaffaire ook... mensen die er verstand van hebben aan de bel getrokken, doe het niet. Deskundigen hier, Raad van State, rechtspraak... advocatuur heeft ook gezegd, doe het niet. En toch zet de Tweede Kamer door. Het voorstel van de minister over de taakstrafverbod... of de verruiming van dat taakstrafverbod... werd behandeld in de Kamer op dezelfde dag... als waar de toeslagenaffaire ook werd besproken. Ja. Terwijl die natuurlijk, wat u zegt, wel haaks op elkaar staat. Aan de ene kant te weinig ruimte voor de rechter. Aan de andere kant dat ook weer dan doen. Dat is heel mal, zou ik willen zeggen. Sterker nog, maar dan wordt het misschien te persoonlijk... maar Chris van Dam heeft die commissie voorgezeten op een toeslagenaffaire. Juist, heeft zelf ook als officier van justitie, of waar heeft hij gewerkt? Hij is hoofdofficier van justitie geweest. Ja. Dus dan zou je denken, die weet ook hoe de rechtszaak en de rechtszaal ervan binnen uitziet. Het CDA is ook, ik wil niet te politiek maken... maar het CDA is ook eigenlijk de partij die wel een beetje... gedraaid is uiteindelijk. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, wat interessant is ook, is dat je... want er wordt ook heel erg ingezoomd op dat strafkarakter van die werkstraffen. Ik denk dat we het al over gehad. Maar waar veel minder de nadruk op wordt gelegd is... wat willen we nou eigenlijk bereiken met die straffen? Nou, dat is deels vergeldend, natuurlijk. Hè. Dus als er, jarenlang officier aan die kant gestaan... om ook als agenten het slachtoffer zijn... om daar een forse straf voor te eisen, laat dat helder zijn. Dat mag ook niet gebeuren. Maar een straf dient ook nog een ander doel. Hè. Namelijk iets terugdoen, maar ook het voorkomen dat iemand het opnieuw gaat doen. En... Kijk, het onderzoek blijkt, dat is weliswaar iets ouder onderzoek... en wij proberen dat ook te updaten de komende tijd. Maar uit dat oudere onderzoek blijkt dat als mensen een werkstraf krijgen... dat dat ook aanzienlijk lager recidieve percentage... dus mensen minder snel in de herhaling vallen. Dus ook dat is een doel van straffen. Ja. Namelijk om te voorkomen dat we weer nieuwe slachtoffers krijgen. En daar is die werkstraf gewoon effectiever in dan een celstraf. Tegelijkertijd, meneer Bak, heb ik niet het idee... dat het geweld tegen hulpverleners veel minder is geworden de afgelopen jaren. Dus dat zou je misschien weer kunnen zeggen... daarmee heeft een taakstraf dat niet volgen. geholpen in ieder geval. Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen. Hè. In die zaken wordt van alles opgelegd, gelukkig. Dat kan ook nu nog. Het is dus altijd een combinatie van straffen. En ja, daar raak je ook natuurlijk wel weer een maatschappelijk thema wat veel breder is dan alleen maar het straffen. Kijk, het straffen kan ook dit soort maatschappelijke problemen niet zomaar oplossen. Nee. Want daar is veel meer voor nodig. Jacco Jans? Ja, Johan, goed voorbeeld wat je aanhaalt. Ja, wij straffen natuurlijk ook heel hard tegen politieagenten. Moet dat dan niet duidelijk naar voren worden gebracht? Nou, bij deze graag. Want als we de 40 zaken bekijken die nu in de krant hebben gestaan over de railschoppers, zijn er maar 15 een taakstraf hebben gekregen en 35 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ja. Die niet tot 2 dagen beperkt is, geloof ik. Zeker niet, nee. Ik hoorde heel wat maanden uitgedeeld worden. Dus zeker. Daar ligt misschien ook iets om dat nog beter over de bühne te brengen? Zeker, dat, ja. Ja. Het ligt bij de Eerste Kamer. Daar zitten best wat leden van de harde lijn in. Niettemin hebben jullie er vertrouwen in dat men toch nog met verstand van zaken oordeelt. Zeker. Ja, ja, dat hoop ik. Johan Bak, hartelijk dank ook. Graag gedaan. NPO Radio 1. Dag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio nog altijd onze spraakmaker van vandaag, strafrechter Jacco Jansen. We hadden het net al over het verbod om alleen nog maar taakstraffen op te leggen. Jacco Jansen gaf al wat voorbeelden van hoe erg het zou zijn als de rechter niet meer zelf die vrijheid heeft om te bepalen of een celstraf of een taakstraf of een combinatie het beste is. De hoop is gericht dus op de Eerste Kamer. Ja, de hoop is gericht op de Eerste Kamer om ons de gelegenheid te blijven geven voor maatwerk. Maar daar zitten best wat hardliners volgens mij bij. Ja, hardliners. Maar die gaan we ook overtuigen nog van dit voorstel. Ja, is dit eigenlijk niet een onderwerp wat niet meer door dit kabinet, een demissionair kabinet, besproken had moeten worden? Waarvan je zegt, dit hadden we controversieel moeten verklaren en dat moet een volgend kabinet gaan behandelen. Nou, controversieel is het onderwerp dat in ieder zeker, geval. Inhoudelijk sowieso, ja. Dus ja, dat zou beter geweest zijn. En nu moeten we afwachten wat de Eerste Kamer doet. Ja. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Je hoorde een gesprek uit het NPO Radio 1-programma Spraakmakers over taakstraffen. En daar praten we nog eventjes over door. Want de stelling van deze nacht is: rechters moeten vaker taakstraffen opleggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Je kan erover meepraten door een berichtje te sturen via de gratis NPO Radio 1-app of door te bellen met 0800-1121. En Conny die heeft zo'n berichtje gestuurd via de NPO Radio 1-app. Die zegt: taakstraf wordt wel erg makkelijk opgelegd. In mijn ogen is dat geen straf, een beetje lantefanten noem ik het. En ik heb aan de telefoon Peter. Peter, goeienacht. Goedemorgen. Mag ook, wat mij betreft. Ja, rechters moeten vaker taakstraffen opleggen in plaats van korte gevangenisstraffen. Wat vind jij? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Een taakstraf bestaat vooral natuurlijk uit, inderdaad, het zal zijn 8 uurtjes op een dag. Nou ja, nette dingen doen, zoals schoffelen, sneeuw vrijmaken, weet ik wat. Projectjes. En aan het einde van de dag ga je waarschijnlijk weer van naar huis, want je hebt geen celstraf. Dus je gaat s'avonds lekker Netflixen en de volgende dag ga je weer dat werkje doen van 8 uur per dag. Wat eigenlijk gelijk staat aan je eigen werkdag. Dus in principe, ja, je zal het niet voor betaald krijgen, maar verder. Het stelt eigenlijk niet heel veel voor. Mm-hmm. En als jij de gevangenis in moet, al is het voor 2 weken of al is het voor 2 jaar, het maakt niet uit. Vanaf bepaalde delict, zoals een geweldsdelict, moet je gewoon die bak in gaan. En ga je desnoods in een soort disciplinekamp. Net zoals je in de jaren 80, meen ik, kwam Ruud Lubbers daar al mee. Bij bepaalde Lubberskampen. Dus dat je in een soort settings, zoals die in diensttijd ook al, misschien wat strenger straf uitzet, maar ook wat discipline bijgebracht krijgt. Maar niet alleen discipline, maar ook je leert ook vriendschappen, kameraadschap, hoe je het noemen wil, op te bouwen. Met een hele andere agenda dan wat je op straat zou doen als jij bijvoorbeeld uit het criminele circuit komt. Uh-huh. Ja, zeker wat dat laatste betreft ben ik het absoluut met je eens. Vriendschappen opbouwen zodat je ziet dat dat ook kan zonder een criminele agenda te hebben. Ja. Zo'n disciplinekamp, hoe zou dat er wat jou betreft uitzien? Ah ja, ook zoals ik in diensttijd dan bijvoorbeeld 7 uur 's morgens heb jij kamercontrole, daarna ga je op appel. En daarna ga je je klussen doen, of wat weet ik veel. Hè. Kijk, ik bedoel, je gaat die mensen niet achter het stuur van de vrachtwagen zetten. Of naar de schietbaan sturen. Maar laat ze bepaalde taken uitoefenen of laat ze een bepaald regime volgen in ieder geval, waardoor ze discipline krijgen, waardoor ze ook begrijpen dat dat lanterfanten en alles eigenlijk je nergens toe brengt. En ook, en kijk, voor de mensen die niet uit het criminele milieu komen, maar die zich bijvoorbeeld hebben misdragen tijdens rellen, ik noem maar iets, zet die ook maar gewoon 2 weken in zo'n kamp. En laat ze maar eventjes goed laten goed zien van, joh, hè? Hoe het echt werkt. Mm. En een combinatie van een gevangenisstraf en een taakstraf, zoals we net al eventjes hoorden uit het fragment uit het programma Spraakmakers. Wat zou je daarvan vinden? Is dat een soort van compromis? Of? Dan heb je wel al dan zit je al een hele eind richting die disciplinekampen, zo te zeggen. Ja. Als jij gewoon van je taakstraf terugkomt en je wordt met busje opgehaald en je gaat naar de eetzaal, daarna je cel in en tot morgen. Prima, dan zit je al een hele eind die kant op. Ja. Maar het onderdeel straf mag wel wat beter uitgelicht worden. Ja, ik vind natuurlijk, een werkstraf is geen lolletje. Hè, want je hebt er toch een bepaald gevoel van gêne bij waarschijnlijk. Maar laten we wel zijn, het is niet heel veel meer dan de gemiddelde werkdag. Van de gemiddelde persoon die een baantje heeft. Ja, nou zit ik toch eventjes even terug te denken aan het gesprek dat ik met Reggie Gravenbeek had, die vorige uur te gast was. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen. Ja, een stuk. Ja. Ja, hij vertelde op een gegeven moment dat je op een gegeven moment ook dingen zou moeten doen voor, hij kreeg dan wel bijvoorbeeld €800 in de maand, maar werk moest doen wat beneden zijn niveau was. Dat was voor hem al een behoorlijke straf, als je het zo even zou kunnen zeggen. Hoe zie je dat? Kijk, hij heeft er dan ook al natuurlijk een aantal jaren van zijn straf op zitten. Ja. En je moet dan nog eens een keer een lullig baantje doen, wat zwaar op die niveau zitten en dan ook nog eens een keer slecht betaald wordt. En ik snap dat dat niet heel goed meewerkt. Ik bedoel, voor je reïntegratie, dan ga je dus inderdaad, wat hij dan niet gedaan heeft, maar ga je wel je oude criminele contacten weer opzoeken van, goh, ik heb snel geld nodig, want dit ga ik niet trekken zo. Ja. En vooral dat je geen onderdak hebt bij je ouders. Dat hij dan wel, geloof ik. Ja. Ja, dat klopt. Hij kon inderdaad weer terug naar huis, ja. Nou, dat scheelt. Een hoop mensen hebben dat niet. Kijk, en ik denk wel, als jij dus inderdaad, hè, zoals een Lubberskamp, zo dan noemen, hebt gehad, en een bepaalde discipline hebt gehad, je krijgt daarna nog eens een keer een stuk stage om terug te keren in de maatschappij. Wat noemen ze dat op school tegenwoordig, maatschappelijke stage? Nou, als je dat dus krijgt, dan de juiste begeleiding, ik denk dat de kans op recidive ook heel erg klein wordt op die manier. Ja. En met een simpele taakstraf denk ik niet, ook niet als daar die gevangenisstraf bij zit, want je leert er eigenlijk niet heel veel van. Nee, dus eigenlijk moet er ook nog iets daarna gebeuren qua begeleiding. Ja, het moet wel een traject zijn. Ik bedoel, de voordeur in, opsluiten, de achterdeur uit en zoeken vooruit, dat werkt niet. Dat is al, ik denk al tientallen jaren bekend dat niet werkt. Ja, duidelijk. Ik wil je hartelijk danken voor je mening, Peter. En dat je op dit tijdstip in de nacht eventjes met ons wilde bellen. Ja. En ik wens je een mooie nacht verder. Toch. Ja, dank je. Jij dankjewel. Ook. We hadden het over taakstraffen. En je hoort nu Amy Winehouse. Dit is Back to Black op NPO Radio 1. Winehouse en Back to Black op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, eerder vannacht spraken we met ex-gedetineerde Reggie Ravenbeek. Hij was natuurlijk niet de eerste ex-gedetineerde die zijn verhaal deed in de media. Het volgende fragment komt uit 1979. En ik ga je niet vragen welke presentator je hier hoort, want dat is Sonja Barend. Ze is in gesprek met een ex-gedetineerde. De vraag van deze week is: hoe heet het programma waaruit dit fragment afkomstig is? En als je goed oplet, dan geeft Sonja zelf al een hint. Toen hij 18 jaar was, toen maakte hij een ritje op een gestolen brommer en kreeg daar 3 maanden gevangenisstraf voor. Hij kwam van kwaad tot erger en op een gegeven moment zelfs bankovervallen, maar hij pleegde nooit geweld. In ieder geval is het zo dat hij nu alles bij elkaar zo'n 10 jaar in de gevangenis heeft gezeten. En op dit moment is hij helemaal vrijgekomen. En dan heb ik het, dames en heren, over de man waar dat natuurlijk heel goed nieuws voor is. En dat is Martin van den Eschert. En die hebben we hier uitgenodigd. Nou weten mensen een beetje wie je bent, Martin. De allereerste keer, hè? Een brommer pikken, een ritje maken, in de gevangenis komen. Is dat baldadigheid? Ja, dat is min of meer baldadigheid. Ja, dat is net zoiets als appeltjes pikken, denk ik, of zo. Of, goed, een ruit ingooien of een balletje trekken. Ja. En dan beland je 3 maanden in de gevangenis. En hoe is dat dan? Nou, zo'n waanzinnige situatie. Hè. Je bent dus gewend, je loopt vrij, je sport en alle dingen. En dan kom je in een cel te zitten van een paar meter bij een paar meter. Geen recreatie, geen vrijheid om te doen waar je zin in hebt. Je bent afhankelijk van op een belletje drukken als je naar het toilet wil. Je bent ontzettend afhankelijk. Ja, een machteloze situatie eigenlijk. En daar word je natuurlijk op een gegeven moment behoorlijk gek van. Ja. Ja. Hoe was dat? Hoe was het bij jou thuis? Hoe reageerden ze daarop? Nou ja, natuurlijk ontzettend teleurgesteld, hè? Afwijzend. Dat is logisch. Ik kom uit een vrij goed milieu. En het is voor mijn ouders natuurlijk nooit leuk geweest dat ik dat soort dingen deed. Terwijl het is voor mij een soort rebellie geweest tegen mijn hele omgeving. Tegen alles waar ik van vond dat het niet goed was. Ja, de vraag van deze week is dus: hoe heet het televisieprogramma waaruit je net dat fragment hoorde? Het was 1979, dus intussen meer dan 40 jaar oud. En het antwoord kun je sturen naar de gratis NPO Radio 1-app of je belt 0800-1121. En er staat iets heel belangrijks op het spel, namelijk een overheerlijke chocoladereep. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of je belt 0800-1121 en scoor die fantastische en overheerlijke nacht van BNM Vara chocoladereep. Exclusief is hij collectors item. Dus wil je die chocoladereep hebben? 0800-1121 of een gratis berichtje via de NPO Radio 1 app. John Mayer, hoor je nu? I was born in the arms of imaginary friends. Free to roam, made a home out of everywhere. Half a John Mayer en Taylor Swift en Half of My Heart op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, de vraag van deze week was: hoe heet het televisieprogramma waaruit je een fragment hoorde? Het was uit 1979 met Sonja Barend. Het is intussen meer dan 40 jaar oud. En het antwoord kon je insturen via de NPO Radio 1-app of door te bellen 0800-1121. Dat is sowieso het telefoonnummer dat je deze hele nacht kunt gebruiken om te reageren op alles wat je hoort. Als je iets kwijt wil, daar moet je zijn. Maar nu een overheerlijke chocoladereep die staat op het spel. En ik heb aan de telefoon Richard. Richard, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, lekker aan het luisteren. Ik lig lekker te luisteren, lig lekker op bed met een sigaretje en een glaasje port. Ach, nou, wat een heerlijke combinatie is dat. Ja, zeker. En een chocolaatje zou daarbij je ook niet heel erg misstaan, hè? Oh, heerlijk. Dat dacht ik. Wist jij het meteen toen je het fragment hoorde uit welk televisieprogramma het kwam, of niet? Ja, zeker. Ja? En welke was het? Het is Sonja's Goed Nieuws Show. En waarom dacht je dat? Je hoort Sonja Barend. Mm-hmm. Sonja heeft natuurlijk daarna vaak Sonja op zaterdag, maandag, dinsdag, et cetera gehad. Ja. Alleen toen heette het nog Sonja's Goed Nieuws Show. Nou, ik vind het werkelijk waar fantastisch. Dat betekent van harte gefeliciteerd, Richard. Je hebt het goed. Dank je wel. Het was inderdaad de Goed Nieuws Show, Sonja's Goed Nieuws Show. En dat levert je die BNN Vara chocoladereep op. Ja, ik was erg fan van haar. Ah ja, leuk hè. Mooie tijden waren dat. Absoluut. Dankjewel voor het meedoen, Richard. En we gaan die chocoladereep zo snel mogelijk naar je toe sturen. Gaat het hem niet meer worden. Maar een volgend glaasje port en een sigaretje erbij moet dat vast goed komen. Ja, precies. Oké, dankjewel voor het meedoen. Oké, dankjewel. We gaan luisteren naar de eerste aflevering van de podcast Uit de Oude Doos. In deze podcast gaan Rosemarijn en oma Sera terug in de tijd, 70 jaar geleden, toen haar oma ongeveer net zo oud was als Rosemarijn nu. En voor zover Rosemarijn weet, was er maar één liefde in het leven van haar oma. En dat was Jan, haar opa. Maar was er nog iemand voor hem? Hoe was de liefde ten tijde van de oorlog? En hoe leerde ze opa kennen? Ik ben Rosemarijn, 23 jaar en woon in Utrecht. 180 kilometer verderop woont mijn oma, Sera. Toen ik klein was, voerden we brood aan de hertjes, zochten we schelpen op Vlieland en kletsten we over school. Nu spelen we een potje Yahtzee, leggen we een puzzel en praten we ook over vroeger. Over mijn oma's liefdesleven weet ik niks. Want seks en relaties, dat bespreek je niet met je oma, toch? Ik in ieder geval niet. Tot nu dan. Ik weet het niet. Het was meer een soort boekenliefde, hè? Hier wil ik meer over weten. Over toen ze jong was, over haar eerste liefde. Hoe ontmoette ze mijn opa? Hoe denkt ze over de liefde en heeft ze nog tips voor mij? Daarom reis ik af naar Zuidlaren, een dorp tussen Assen en Groningen. Dit is Uit de Oude Doos. Liefdestips van mijn oma. Hallo, ik doe je open. Hier woont mijn oma in een bejaardenhuis. Of zoals zij het noemt, een seniorenflat. Ze is 92 jaar en ze is een aantal jaar weduwe. Sinds het overlijden van mijn opa vertelt ze veel over hem. Maar niet alleen over hem, ook over vroeger. Over haar jeugd in Ter Apel, over haar studententijd in Groningen. Eigenlijk elke tijd, behalve de huidige. Dus in deze eerste aflevering gaan we ver terug in de tijd. 70 jaar geleden. Want voor zover ik weet, was er maar één man in het leven van mijn oma Sera. Jan, mijn opa. Maar voordat je hem ontmoette in Groningen, ben je nog met iemand anders geweest? Ik was helemaal verliefd, kun je zeggen, op mijn buurjongen. Een oudere buurjongen, Henk. Dus er was eigenlijk ook geen plek voor anderen. Maar goed, daar had ik verder niet iets mee. Want hij zag daar niet in mij iets. En hij had ook geen andere vriendin of zo, hoor. Nou, dat valt er nog niet echt vanaf. Waren er dan helemaal geen andere jongens in Ter Apel? Je had helemaal geen mogelijkheid om andere jongens te ontmoeten. Dat was er helemaal niet bij. Die waren allemaal alles wat een beetje in aanmerking kwam om een vriendje te zijn, laat ik het zo zeggen. Die waren allemaal ondergedoken. Die waren allemaal uit zicht. Die waren er niet. Die zag je niet. Nee, ja, tuurlijk, de oorlog. Zelfs in het leven van mijn oma een spelbreker. Nou, dan maar Henk. Wat deden jij en die Henk eigenlijk? Ja, wat deden we? We deden niks. Ik denk dat ik altijd maar kletste en zo. Want ik las een heleboel, dus ik dat heb denk ik ook een heleboel zitten vertellen en zo. Ik had een heleboel gelegenheid om hem te zien. En samen te wandelen in de kwekerij achter ons tuin. Daar liepen we dan altijd. En er was een klein huisje, een schuurtje in de kwekerij. Oma, wat deden jullie dan in dat schuurtje? Nou, en daar gaven we elkaar dan wel eens een zoen. Maar daar was het ook helemaal mee bekeken, hoor. Verder was het ook niet. Het was meer, ja, een soort boekenliefde, hè? Ik weet het niet. Het was wel heel beleefd van binnen, hoor. Maar het uitte zich niet in allerlei lichamelijke aanrakingen of toestanden of wat dan ook. Ja hoor, boekenliefde. Was dat het echt of... Dat hield wel een beetje op met wat veel praten. En zo nu en dan eens even wat elkaar aanraken. Maar daar was het ook wel helemaal mee klaar. En hij had toch ook een ander idee van wat hij ging doen dan ik. Wat ik ging doen, hè? Dat had geen vervolg in jouw leven niet eigenlijk, hè? Maar hoezo had het geen vervolg? Wat was dan wel het plan? Ik wist wel, dus als de oorlog afgelopen is en het kan, dan ga ik weer naar Groningen. En dan begin ik dan met die studie, hè? Maar hij ging naar de zeevaartschool, naar de kweekschool van de zeevaart in Amsterdam. Hij ging naar zee. Oké, dus Henk ging naar zee en mijn oma naar Groningen. Het tragische eind van een relatie vol boekenliefde, maar ook het begin van het bruisende stadsleven. Mijn oma ging bij Magna Peten, de vrouwelijke variant van Vindicat. De oorlog was voorbij. De mannen konden hun gezicht weer laten zien, dus daar was de actie. Dan had je daar een eerstejaars dansles, heette dat. Dat was natuurlijk helemaal geen dansles. Dat waren gewoon dansavonden. Nou, daar kwamen alle eerstejaars van Vindicat en daar kwamen alle eerstejaars van Magna Peten. En dan, dat was dan een beetje de markt. Ja. Dan keek je wat er, hè, zo van wat er is en zo. En wat er leuk lijkt en waar je eens weer mee uit kan gaan en zo. Oké. En toen, wie? Ik had de jongens Rijkmans bijvoorbeeld, die hadden een vriend. Ik weet nou niet eens meer hoe die heet. Nou, dat leek me wel wat. Daar ben ik mee naar het Lustrum geweest. Keurige, nette jongen. Maar er was ook geen bal aan, natuurlijk. Dus dat was ook niet aan mij besteed. Dus, ik weet niet eens meer hoe die heette. Heel schandalig. Ik kom er wel weer op. Ze kwam er niet meer op. Want toen kregen we het over papi, mijn opa. Over hem de volgende keer meer. Dan hoor ik ook hoe mijn oma over de relaties van nu denkt. Ja, goed. De tijden zijn natuurlijk ook helemaal veranderd. Wat dat betreft vraagt het dan ook andere dingen. Maar ik geloof niet dat je nou zo heel erg helemaal vrijblijvend... maar met iedereen kunt rotzooien. Er moet toch wel een of andere plan achter zitten. Wat een prachtig fragment was dit uit de podcast Uit de Oude Doos. Je kan er van alles vinden. Drugs, wapens en zelfs huurmoordenaars kun je er vinden. We hebben het in dit geval over het dark web. Maar is het eigenlijk ook verboden om daar wat op rond te snuffelen? In deze aflevering van Alledaagse Vragen belt de redactie met strafrechtadvocaat Michael Berndsen voor een antwoord. Hallo makers van Alledaagse Vragen. Ik las laatst iets in het nieuws over dark web. En toen vroeg ik me af, is het eigenlijk strafbaar om het dark web te bezoeken? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Janine uit Aalsmeer voor je vraag. Ja, we hebben eventjes gewacht met het beantwoorden van deze vraag tot vandaag. Want het is een speciale dag. Het is namelijk de 25e verjaardag van het internet. Holy shit, wat vieren wij vaak dingen aan? Wij vieren ontzettend vaak dingen. Merel, wat is nou een betere manier om bij dit mijlpaal stil te staan dan onze luisteraars te vertellen wat het meest bizarre is wat jij ooit op het internet hebt gezien? Oeh, dat was echt back in the day. Toen had je nog pagina's zoals rotte.com en wat? Zo. Ja, ja, dat was echt zeg maar in die soort van zero's. Ja, dan hing ik rond met mijn vrienden op vieze pagina's die rotte.com heten. Lijken en zo. Ja, echt oh, goor. Jemig, wat gruwelijk. Ja, beetje dark web materie. Beetje dark materie, inderdaad. Ja, ik heb zelf ook de nodige dingen gezien waarvan ik, nou ja, eigenlijk liever had gehad dat ik ze nooit had gezien. Maar het dark web ben ik zelf nog nooit opgegaan. Ik heb ook een vrij tere ziel, dus als ik iets naar zie, dan slaap ik sowieso één nacht niet. Nou, ik heb politieangst, dus ik zou nooit durven. Nou ja, misschien kunnen we daar met deze aflevering wat verandering in brengen. Want ja, de vraag was natuurlijk ook, ben je strafbaar als je het dark web opgaat? En voor een antwoord op deze vraag belde ik met strafrechtadvocaat Michael Berndsen. Hij is gespecialiseerd in cybercrime en heeft voor zijn werk ook regelmatig te maken met het dark web. Dus Michael, is het eigenlijk verboden om het dark web op te gaan? Nou, in principe niet. Dark web is voor iedereen toegankelijk. Je hebt eigenlijk alleen de Tor-browser nodig. Dat is een speciale browser waarmee je daarop kan. En dan mag je daar gewoon rondkijken. Dat is niet verboden. Maar je kunt er wel dingen doen die wel verboden zijn. Denk bijvoorbeeld aan kinderporno die wordt uitgewisseld daar. Of drugs die wordt verkocht en besteld. Dat soort dingen zijn wel strafbaar. Maar gewoon op het dark web rondkijken is niet strafbaar. Oké, dus je kan er in principe gewoon rondhangen als je daar zin in hebt. Als je daar zin in hebt, ja. Maar je kan natuurlijk ook semi-per ongeluk tegen dat soort dingen aanlopen, toch? Ja. Als in, stel ik kom daarvoor lekker rondkijken, want dat doe je daar. En ik stuit op een thumbnail waarin wel meteen een plaatje te zien is van seksueel misbruik met kinderen. Wat dan? Goeie vraag. Daar heeft Michael ook een antwoord op. Ja, nou, als je daar per ongeluk op stuit, dan ben je op zichzelf niet strafbaar. Wat wel strafbaar is, is natuurlijk het bezit van kinderporno of het zich toegang verschaffen tot. Dus ik denk dat je het makkelijk zo kan zien dat als je actief op zoek gaat en ook echt ja, daar actief naar zoekt zelf, dat je dan wel strafbaar bent. Maar als je het per ongeluk aantreft en meteen verwijdert, ja, dan niet. Want dan is dat toch anders. Oké, nee, dan weet ik een beetje de wetgeving daarom. Maar Merel, wat ik me eigenlijk ook altijd afvraag. Kijk, het dark web is super beveiligd, super encrypt. Je moet er al met een bepaalde browser op komen. Hoe kunnen mensen dan toch gepakt worden als ze ja, al die veiligheidsmaatregelen nemen? Nou, dat is dus ook mijn vraag, Aaron. Nou, gelukkig kan Michael ons uit de brand helpen. Ja, eigenlijk kan dat niet inderdaad. Want stel dat je gewoon met je normale browser naar een website gaat, dan weet je internetprovider welke website je bezoekt en dat jij dat ook bent. Tenzij je weer een VPN gebruikt bijvoorbeeld. Nou, daar zal ik niet te diep op ingaan, maar dan weet je VPN-provider het weer. Maar bij Tor is dat gewoon anders. Dat is technisch zo geregeld dat dus niemand kan zien wat jij doet en wie jij bent, et cetera. En waar de server staat waar je naartoe gaat. Dus dat is die anonimiteit. Maar soms kun je er toch achter komen, bijvoorbeeld sporen op een PC. Of omdat in het geval van handel in drugs en wapens, dan is het vaak nog veel simpeler. Kijk, je bent op dat dark web wel anoniem, maar zodra je iets bestelt en het wordt naar je verstuurd, ja, is dat een moment waarop je betrapt zou kunnen worden. Of bijvoorbeeld gebruikersnamen, als iemand niet slim is en bijvoorbeeld de gebruikersnaam op het dark web gebruikt, die hij ook in de normale wereld gebruikt, bijvoorbeeld op Facebook of Instagram. Alledaagse vragen. We hebben het nu vooral gehad over het dark web in negatieve context. Maar hoe gek het misschien ook klinkt, je kan het ook voor positieve dingen gebruiken, Merel. Ja. Ja, want zonder deze technologie, die anonimiteit, zouden we de waarheid van deze gebeurtenis nooit te weten zijn gekomen. Come on, fire. Keep shooting. God damn it, Kyle. Sorry. Hit Oh yeah, look at those dead bastards. Best wel heftige geluidsfragmenten. Ja, klinkt nog steeds heel dark web. Ja, zeker. Maar wat je hier hoorde was de gelekte video Collateral Murder. En daarin is te zien hoe het Amerikaanse leger onschuldige burgers in Bagdad neerschoot. En deze video is gelekt door het welbekende WikiLeaks. En hoewel WikiLeaks zelf niet op het dark web bevindt, kunnen mensen wel via het dark web contact opnemen met WikiLeaks. Ah. En dus documenten lekken. Ah, dus daar ga je heen als je shit van de overheid weet of bepaalde. Ja, toch? Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En sowieso, journalisten in landen waar enorm strenge censuur is, die kunnen wel gebruik maken van het dark web, dan wel deep web, om nou ja, toch informatie te verspreiden. Dus eigenlijk moet ook een beetje de negatieve vibe van het dark web af. Misschien wel, ja. Oké. Dus, Janine, om antwoord te geven op je vraag, is het dark web bezoeken strafbaar? Nou, nee. Het dark web bezoeken is niet per direct strafbaar. Maar mocht je echter besluiten illegale dingen op het dark web te doen, zoals drugs kopen of kinderporno bekijken, dan ben je wel in overtreding. En heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of stuur een mail naar alledaagsevragen@radio1.nl. En we zoeken het voor je uit. En vergeet ook niet te abonneren voor elke dag zo'n mooie alledaagse vraag. En vergeet die 5 sterren niet. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. En na het nieuws van 4 uur nog een uur. De nacht van BNN VARA. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïnse strijdkrachten hebben sinds begin deze maand zeker 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het gaat om gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. Volgens het Oekraïnse leger zijn het afgelopen etmaal zo'n 20 dorpen en stadjes heroverd. Bij de operatie zouden veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. Volgens de VS is Rusland het gewonnen gebied rond Kharkov zo goed als kwijt. De branchevereniging van de ouderenzorg tekent het integraal zorgakkoord voorlopig niet. De Actis-leden willen meer garanties van zorgverzekeraars. Volgens Actis wordt er veel gevraagd van zorgprofessionals en zijn er reële tarieven nodig. Het integraal zorgakkoord zou op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Daarin staan afspraken over de zorg voor de komende 4 jaar. Alle betrokken partijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties, moeten het verdrag ondertekenen. Schiphol verwacht ook dinsdag weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat 13% van de beveiligers niet kwam opdagen. Enkele tientallen vluchten zijn geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is niet duidelijk. Omdat voor dinsdag nog niet duidelijk is wat de situatie wordt, raadt Schiphol reizigers aan de berichtgeving goed te volgen. En de moeder van de baby die in Ter Apel is overleden wil het sectierapport in handen krijgen. Het kindje overleed 3 weken geleden in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Het OM ziet geen aanwijzingen voor een strafbaar feit en wil het sectierapport niet vrijgeven. De moeder mag het alleen inzien, maar ze begrijpt geen Nederlands. Haar advocaat, Richard Korver, wil het sectierapport zelf beoordelen en laten bekijken door een kinderarts. En dan het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en de 18 graden. Morgen trekt die regen weg naar Duitsland. Later kan de zon zich ook nog even laten zien. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen inmiddels. Het is dinsdag 13 september en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Ik ben Rutger Radstaken. En zometeen reizen we naar Cuba en Canada. Maar eerst even een update over wat je vandaag allemaal kan verwachten. Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat het eerste Jip en Janneke verhaal in het Parool verscheen. Die strip die werd geschreven door Annie M.G. Schmid. In de iconische tekeningen zijn gemaakt door Fiep Westendorp. En iconisch blijven ze, want je hoeft maar een HEMA in te lopen en er staat een takkie op een dekbed, een Jip op een drinkbeker en een Janneke op de agenda. Vakbond FNV en Schiphol die gaan vandaag opnieuw in gesprek. De luchthaven kampt nog steeds met problemen. Dit keer ligt het probleem niet bij de bagagemedewerkers, maar bij de beveiliging. Door het wegvallen van de zomertoeslag zijn ze ergens anders werk gaan zoeken en daardoor ontstonden afgelopen week opnieuw lange rijen in de vertrekhallen. En de Amerikaanse president Joe Biden die zal vanmiddag in Washington D.C. spreken over de onlangs aangenomen anti-inflatiewet. Biden ondertekende in augustus het wetgevingspakket. Dat pakket moet gaan zorgen voor investeringen van miljarden dollars in klimaatbescherming en de sociale sector. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En we gaan luisteren naar aflevering 5 van De Gijzeling van Gladbeck.

Ze vinden dat er nu eindelijk eens een einde aan moet komen. Door de toestand in Keulen vrezen ze dat de daders opnieuw een stad zullen binnenrijden. Daarom besluiten ze dat er op de snelweg nog een einde aan de gijzeling moet komen. Er wordt een plan bedacht om de vluchtauto te stoppen. Een levensgevaarlijke methode. Het rammen van de vluchtauto. Now I wrote you a letter, and I wrote to you say that my heart's been broken, and yet to blame. It's been a year, it's been a year since you come round here anymore, you sinner. And late one evening, I came past your door, I caught you in the back alley. With another man, you sinner. Dear, it's been a year since you come round here anymore, you sinner. Spiders creep round my sides when I sleep. It's been something I've gained time and again. When you always turn me blue. Jeremy Loops, muziek uit Zuid-Afrika is dit. En Sinner op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, het is bij ons nacht. Er liggen veel mensen nog lekker op één oor. Via een ABC'tje vliegen we de wereld rond. Op zoek naar luisteraars in andere landen die nog of al wakker zijn. We zijn aangekomen bij de derde letter van het alfabet, de letter C. En daarom reizen we deze week naar Cuba en Canada. En dat doen we niet via Schiphol, want dan loop je ernstige vertraging op. We gaan eerst naar Evelien Overbeek in Canada. Hoi Evelien. Hey, hallo. Hallo, is het avond voor jou of hoe laat is het? Het is er nu een uurtje of 7 s'avonds, ja. Oké. En wat zie jij als je naar buiten kijkt? Bergen en zee en zonsondergang. Dus, Wauw. Zo, maak ons even jaloers. Ja. Wat heerlijk. Ja, ik maak mijn vrienden en familie ook al de hele tijd jaloers. Ja. Ja. En hoe is het met de temperatuur op dit moment? Ik denk dat het hier nog steeds wel 25 graden is elke dag. En een zonnetje. En ja, het is eigenlijk wel heel lekker. Wat heerlijk. Wat heerlijk. En hoe lang woon je daar? Ik ben hier voor iets meer dan 2 maandjes voor de stage. Oké. En waarom dacht je, ik ga stage lopen in Canada? Waarom heb je dat niet in Nederland gedaan? Ik ben hier op een eiland, eigenlijk een beetje in de west. Kust van Canada. En ja, het is hier gewoon heel erg mooi. Ik was hier 3 jaar geleden op familievakantie. En toen dacht ik, nou, ik wil hier wel een keertje naartoe terug. Ja, je werd gegrepen door het land. En je dacht, daar wil ik wel eens een keertje weer naartoe. Ja, zeker. Ja, het is een supermooi land. Lekker ruim en mooie natuur. Aardige mensen. Dus past wel bij mij. Ja, over die mensen gesproken. Nederlanders die staan natuurlijk bekend om onze directheid. Canadezen om vriendelijkheid. Ja. Zijn ze ook echt vriendelijk? Ja, ze zijn echt heel erg vriendelijk. En nou ja, ook gewoon, ze ontvangen je echt heel erg welkom. En ja, ze vinden mij ook altijd heel erg direct. Dus dat zeggen ze ook altijd. Dus dat is wel grappig inderdaad dat je dat precies zegt. Ja, zorgt dat ook nog wel eens voor problemen in communicatie? Of valt dat nog wel mee? Nou, ik ben dus op het eiland aan de westkust en ze hebben dus best wel heel erg een accent. En mijn accent in het Engels is natuurlijk heel erg Nederlands. Dus ja. Op zich, in het begin was dat even wennen, maar nu ben ik wel iets meer local geworden al. Ja, precies. Je bent wat ingeburgerd. Dat doe je al wel snel in 2 maanden tijd. Ja, right. Maar dat komt dus ook door de vriendelijke mensen vooral. Ja, ja. En je loopt daar stage. Wat voor stage doe je? Ik werk in een ziekenhuis. Ik studeer geneeskunde en ik ben bezig met de bachelor afronden en aan de Universiteit Groningen. So. Ja, en gaat dat goed? Is het heel lastig in Canada of is het zoals je had verwacht? Nou, ik vind het eigenlijk wel leuker. Ik mag meer doen als ik had verwacht. En ik krijg echt heel veel verantwoordelijkheid. Omdat ze best wel tekort hebben aan artsen en mensen met medische studies hier. Dus dat is eigenlijk wel echt heel erg leuk. Ah, wat goed. En als je de gezondheidszorg moet vergelijken met die in Nederland? Ik denk dat het hier in Canada eigenlijk misschien wel iets minder goed georganiseerd is. Terwijl ik dat eigenlijk niet had verwacht. Maar het is nog steeds wel echt heel erg goed. En ja, goede artsen en heel leerzaam. Ja, wat zou er anders moeten dan? Er is een heel erg tekort aan mensen. Dus ja, daarom zijn ze hier ook wel blij. Mensen zoals mij die uit Nederland komen. Ja. Ja, en betekent dat dan ook dat je zo dadelijk na het afronden van je studie kan rekenen op een baan daar? Ja, op zich wel, maar laat mijn vrienden en familie maar niet horen. Hoor, want, Zij willen graag dat je terugkomt natuurlijk. Die maakte zich al ernstige zorgen dat ik nooit meer terugkwam. En op zich, ik zie mezelf hier ook wel leven, maar ik kan natuurlijk niet zonder hun, dus ik kom wel terug. Maar goed, je kan natuurlijk ook vragen of je ouders naar Canada komen. Ja, precies. Ja, ik ga het nog even overleggen met hun. Maar het wordt nog even een gesprekje rondom tafel mee. Ja, precies. Voorlopig wel gewoon lekker terug. Vooralsnog hebben zij geen emigratieplannen zoals jij. Nee, ja, dat gaat niet boven Groningen. Nee, precies. Hey, en waar moet iemand die nog nooit in Canada is geweest echt eens een keertje naartoe? Ik heb wel een aanrader. Wat ik dus echt heel erg zelf heel erg vet vond, is dat je hier van het ene eiland naar het andere eiland kan vliegen. Maar niet met een normaal vliegtuig, maar met een waterzeevliegtuig. Ja. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt al. Ja. Maar dat is echt heel erg gaaf, want dan ga je opstijgen vanaf de zee en je gaat ook landen op de zee. En nou ja, dan zie je echt het meest van het eiland van boven. En ja, dat is echt heel erg leuk. En dan zou ik vliegen naar Tofino. Dat is een surfersdorpje. En nou ja, dat is echt een plek uit een film, zeg maar. Dat is zo mooi. Wat te gek. Dat zou ik aanraden, ja. Ja. En kun je ook een beetje surfen? Op zich, ik surf al een tijdje, ja. En dat kan hier ook heel erg goed. Dus dat gaat wel goed hier. Ja, en hoe is het met de surfers dudes in Canada? Nou, daar ga ik het niet over hebben op de radio, nee. Maar jij vermaakt je in ieder geval wel daar. Ja, ik heb het hier echt heel erg goed naar mijn zin. En ik kan zeker iedereen aanraden om op een buitenlandse stage te gaan. Het is echt heel erg leuk. Ja, wat leuk. Evelien Overbeek vanuit Canada. Dank je wel en ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Dan vliegen we door naar Cuba. Daar woont Frank Sonderland. Frank, wat kan ik tegen jou zeggen? Goedemiddag, avond, ochtend? Nou, goedemorgen, want ik ben toevallig op vakantie in Spanje. Oh, kijk. Dus we zitten in dezelfde tijdzone. Je bent wat dichterbij inderdaad dan in Cuba. Ik ben ietsje dichterbij. Ja. En van waar de vakantie in Spanje? Ik had 3 weken vakantie, dus ik ben een week naar Nederland gegaan. Ja. En ik dacht, ik vlieg nog een weekje door naar Noord-Spanje. Dus ik zit hier in Asturias, in de Binnenbergen. Gelijk heb je, wat heerlijk. En hoe ben jij in Cuba terechtgekomen? Iets anders dan de dame uit Canada. Ja. Ik woon al 27 jaar in Cuba. Ben daar terechtgekomen via de reiswereld. Ik zat vroeger in de reiswereld in Nederland. En op een gegeven moment wilde ik een jaartje eruit. En toen heb ik gevraagd, nou, stuur me mij ergens naartoe. Mm-hmm. En zo werd ik in Cuba gedropt. Ja, ze dachten, we hebben daar nog wel iemand nodig, ga daar maar naartoe. Dat was een plek in die tijd zeker waar weinig mensen wilden werken. Het is natuurlijk een ander land, het is een ander systeem, een hele andere wereld. Ja, ja, want vertel daar eens iets meer over als je wil. Hoe was het toen? Nou ja, eigenlijk 180 graden anders als in Nederland. Ja. Een heel sumier leven met weinig, wat zullen we zeggen, weinig commercie, weinig winkels, weinig uitgaansgelegenheden, weinig zaken. Echt een tropisch Sovjetland, kun je het een beetje noemen. Ja. En is dat nu heel anders? Het is natuurlijk wel veranderd in die jaren. Het is toch steeds heel, heel bijzonder en heel anders als het leven wat bij ons thuis, het westerse wereld, normaal is. Maar dat maakt het ook heel interessant. Ja. Het is een avontuur. Ja, je leert er veel van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want aanvankelijk had je er dus niet echt een bepaald gevoel bij het emigreren naar Cuba. Nee. Ik vond een Spaanstalig land vond ik leuk. En het moest natuurlijk wel een beetje mooi weer zijn. Ja. Maar voor de rest had ik zoiets van, ja, laten we maar proberen. Het was voor een jaartje de bedoeling. En een avontuur wil ik graag aangaan. En hoe meer contrasterend was met Nederland, hoe leuk ik het zat in. Ja, precies. Dus dat was hetgeen waarvan jij dacht van, daardoor blijf ik langer. Dat is een beetje het gevolg van het verblijf daar en de opbouw van Cuba en het toerisme. Toen ik daar kwam was er vrij weinig ontwikkeld. Mm-hmm. Dus vrij snel toen ik er was, heeft de reisorganisatie mij gevraagd om producten te organiseren, om programma's op te zetten. Ja, dan wordt het alleen interessanter. Dus dan krijg je wat meer diepgang in het verhaal. Ja. En dan gaat het tijd snel. Dus je hebt eigenlijk een best wel belangrijke bijdrage geleverd aan het toerisme in Cuba. Nou, belangrijk. Wel een leuke bijdrage. Nu ben ik tegenwoordig nu directeur van een Duitse reisorganisatie daar. Daar heb ik heel veel opgebouwd met lokale mensen. En dat is heel erg leuk om te doen. Lokale mensen trainen in het toerisme. Mm-hmm. Commerciële zaken bijbrengen. Ja. Ja, dat is toch wel na die lange tijd een van de taken die ik heel leuk vind om te doen. Ja, en wat is echt de must-see of must-do in Cuba? Ja, dat is natuurlijk sowieso Havana. Ja. Havana is iets dat je gezien en geproefd moet hebben. Dat is een bruisende stad. Leuk. En de muziek ook niet te vergeten natuurlijk. De muziek, ja. De temperaturen, de mojitos ook niet te vergeten. Die maakt het allemaal erg gezellig. Ja, ook erg belangrijk, ja. Ja. Ja, en nu de band tussen Cuba en de Verenigde Staten is verbeterd, merk je dan een groot verschil in het land? Nou ja, de verbeterde band was eigenlijk alleen maar tijdens Obama. Mm-hmm. Maar daarna heeft meneer Trump het grotendeels allemaal weer teruggedraaid. De nek omgedraaid, ja. Ja, dat is allemaal weer teruggezet in de tijd. Dus heel jammer, want wat Obama heeft gedaan was prachtig. Was echt een goede stap voorwaarts. Ja, wat zijn dingen waar jullie als Cubanen blij mee waren? Voor Cuba was het heel belangrijk dat bijvoorbeeld de Amerikaanse toeristen mochten komen. Mm-hmm. Dat is hun grootste markt. Ja. Ja. Dus het gaf een financiële ruimte om dingen op te zetten, projecten op te zetten die de bevolking te goede kwam. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Het is natuurlijk financieel een derde wereldland. Dus iedere inkomst was belangrijk en het ging heel de goede kant op. Ja, maar dat is dus nu eigenlijk weer grotendeels teruggedraaid, zeg je. Dat is een geheel, ja. Ja, ja. Heel triest. En betekent dat ook dat er geen Amerikaanse toeristen meer welkom zijn dan? In principe is het moeilijk gemaakt vanuit de Amerikaanse situatie voor Amerikanen om naar Cuba te reizen. Mm-hmm. Je mag er alleen maar heen met bepaalde redenen. Als je bijvoorbeeld een sociale bijeenkomst hebt of een religieuze reden hebt of een zwaarwegende reden, ja, waardoor je echt naar Cuba moet. Maar als vrije toerist er naartoe, als Amerikaan, dat is nog steeds heel lastig. Ja, ja, ja. Denk je dat Biden daar nog iets aan gaat doen? Hij is niet erg op Cuba gericht. Nee, dus voorlopig ziet het er niet naar uit. Het ziet er voorlopig nog niet zo rooskleurig uit. Nee. Dan ben ik een positief mens, dus ik hoop van wel. Maar Ja, het heeft allemaal te maken met verkiezingen. Florida is een belangrijke staat voor president en die hebben ze al verloren. Dus hij is voorzichtig met toenadering zoeken naar Cuba. Ja. En wat merk je daarvan qua in de portemonnee, zeg maar, qua toerisme? Dat die Amerikaanse toeristen niet meer mogen komen. Is die klap groot? Die is enorm. Ook sowieso hadden we natuurlijk corona. Mm-hmm. Met het instorten van het toerisme. Daarna de Russen die een grote markt vormen voor Cuba. Die natuurlijk niet meer konden gaan reizen. Vanwege de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de nekslag voor het toerisme. Dus omdat alles daar samenhangt met het toerisme, de inkomsten. Is het ook zo dat wat het geld wat ze niet hebben, ze kunnen ze niet besteden aan import. Dus op dit moment is er een enorme schaarste staan van alles. Ja. Een tekort. Ook tekort aan rum, moet ik dan eventjes meteen aan denken? Want het is natuurlijk ook wel het land van rum. Dat is wat je in de winkels kunt vinden. Ja. Ja, iedere winkel vind je wel rum. Ja, precies. Dus dat is er nog wel in overvloed. Ja, dat er wel, ja. De mojito's die kunnen nog wel gedronken worden. Maar voor de rest is het slecht gesteld eigenlijk. Slecht gesteld. Kijk, als je gaat reizen en naartoe. Kijk, reizen is natuurlijk toch ook het opzoeken van andere omstandigheden die je thuis bent gewend. Ja. Dat maakt het ook bijzonder. En af en toe wat een stroomuitval of wat, dat moet je wel meerekenen in je vakantie. Niet in de grote hotels, daar is gewoon alles voorradig. Maar ga je zelf op pad op backpacken, dan kom je het Cubaanse leven tegen, ja. Ja. Maar goed, dat is ook de charme van reizen. Dat is precies, ja, dat is de charme van reizen. Ja. En ook, je komt natuurlijk bij mensen thuis en je leert een hoop. En de mensen zijn zeer gewillig om je alle kanten, alle facetten van het Cubaanse leven te leren kennen. Dus ja, zo goed als het binnen goede van het leven daar. Maar dat maakt het wel heel leerzaam. Ja, hoe was het toen jij daar kwam wonen? Werd je ook inderdaad met open armen ontvangen? Ja, en nog steeds. Ja, dat is goed. De banen zijn erg hoffelijk. Vanuit dat aspect gezien, ja, mensen zijn echt welkom. En wat echt, zoals ik in de 70 jaar veel toerisme dan heb opgezet, wordt echt gewaardeerd. Mm-hmm. Dat kan niet anders zeggen. Ja, dus helemaal ingeburgerd wel in de Cubaanse cultuur ook. Ja. Ik woon ook gewoon in een Cubaans huis en in een Cubaanse wijk. En Een Cubaans huis, hoe ziet dat eruit? Een Cubaans huis is, die heb je natuurlijk net zoals Nederland in alle soorten en maten. Ik heb gewoon een stenen huis wat allemaal redelijk functioneert. En dat wel met uitzicht op een mooi strandje in de zee. Heerlijk. Ja. En heeft het ook een felle kleur? Nee. Dat is, maar dat is in Cuba ook smaakgebonden, hoor. Niet iedereen vers een huisje paars of blauw. Nee, precies. Dus het mijne is gewoon wit met een rood randje. Ja. Ja. En hoe zit het eigenlijk met de oude auto's? Zijn die er nog? Die zijn nog volop. Ja? Er was ooit sprake van dat een heel stuk minder zou worden, maar dat is dus nog niet zo. In het begin was het natuurlijk zo dat de Cubanen alleen die oude auto's moesten gebruiken, omdat er geen andere auto's te koop waren. Ja, ja. Dus het was of lopen, of de oude Chevrolet maar opknappen. Mm-hmm. Met touwtjes en draadjes en paperclips. Mm-hmm. Daarna kwam natuurlijk het toerisme, die een enorme belangstelling had voor die auto's. Dus we kregen Cubanen ook weer lol en die gingen ze allemaal renoveren. En ritjes organiseren met de toeristen, waardoor ze inkomsten genereerden. En dat werkte goed samen. En tegenwoordig, wij als van mijn organisatie, hebben ook een contact met een particulier in Havana. En die heeft het prachtigste cabriolet. Totaal in de oude staat gerenoveerd. Die hebben ook nog Michelle Obama rondgereden, waar ze erg trots op zijn. Ja. En dat zijn echt prachtige auto's. Dus als wij dingen gaan organiseren voor onze gasten, dan nemen we dat bedrijf en die mensen zijn helemaal verrukt. Ja. Dat zijn echt de mooiste auto's van Havana. Oh, wat leuk. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel kenmerkend voor Cuba, inderdaad. Ja, je bent nog nooit in Cuba geweest? Nee, nee, maar het staat wel hoog op mijn... Ah, nou, dankjewel. Het staat hoog op mijn lijstje. Dan kom ik zeker bij je langs als dat zover komt. Het is als je echt een bijzondere vakantie wil hebben. Ik wil niet zeggen perfect of luxueus, maar iets bijzonders. Als je zegt, nou, daar heb ik echt, dat heeft indruk op me gemaakt. Als je thuis komt, dan is Cuba echt voor jou. Ja, ja. Mis je Nederland soms nog wel eens? Kom je ooit terug, denk je? Terug. Ja, ik loop tegen de 60, dus dan ga je wel langzaam aan je pensioen denken. Mm-hmm. Dus ik weet het niet. Ik weet niet of ik daar blijf. Of dat, naar Nederland denk ik niet. Nederland is natuurlijk leuk. Ik vind Nederland een heel erg leuk land. Ja. Het is jammer dat sommige mensen af en toe wat negatief zijn over Nederland. Maar ja. Ik denk, beter georganiseerd krijg je het nergens. Ja. Nee, dat is zeker waar. Mijn familie woont in Utrecht en dat is een enorm leuke stad. Kan niet anders zeggen. Leuk. Nou, wie weet zien we je inderdaad weer eens terug in Nederland. Je bent hier net geweest op vakantie, dus voorlopig moeten we het denk ik even zonder je doen. Maar het gaat je goed in Cuba. Frank Sonderland, dankjewel. Dankjewel. Ja, en volgende week zijn we natuurlijk aangekomen bij de letter D. Ben jij of ken je iemand in een land, dorp, stad of staat die met een letter D begint? Laat het dan eventjes weten via de NPO Radio 1 app. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Say yourself, no matter what they say. Yourself. Sting en Englishman in New York op NPO Radio 1. Dit was de nacht van BNN Vara. En ja, het is het einde van de uitzending alweer. Merel Wielaert is de studio hier ingelopen om het stokje over te nemen voor Gaan. Waar gaan jullie het over hebben zometeen? Ja, het is vroeg. Vroeg. Maar het is ook vroeg, ja. Dus ik snap de verwarring, hoor. Ja, we gaan het hebben over vrouwen in de kunst. Want ik kan me voorstellen, als ik jou vraag om een paar kunstenaars op te noemen, dat je toch niet heel gauw op een vrouwennaam komt. En daar gaan we het toch over hebben. Over de goeie. Ja. Nou, dat en meer zo dadelijk dus na vijven in Vroeg. Met heel Merel Wielaert. Yes. Ja. Tot de volgende keer. NPO Radio 1.